Twee uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De brand in Berkel en Roderijs is onder controle. Zondagmiddag brak brand uit in een schuur en die sloeg snel daarna over naar een huis met een rieten dak. Vanwege de grote hoeveelheden rook kregen omwonenden het advies om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. De brandweer is tot na middernacht bezig geweest met het blussen. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken en heeft twee mannen uit Rotterdam aangehouden. De situatie aan het front verslechtert voor Oekraïne. Dat zegt Oleksandr Sirski, de hoogste militair van het Oekraïnse leger. De bevelhebber geeft toe dat zijn troepen zich de afgelopen weken uit meerdere dorpen in de provincie Donetsk hebben teruggetrokken. En dat heeft onder andere te maken met een tekort aan luchtafweer, wapens, munitie en militairen. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen door tornado's. De afgelopen 24 uur raasden meerdere tornado's door de staat. Tientallen mensen raakten gewond en zo'n 30.000 mensen zitten zonder stroom. In 12 gebieden in Oklahoma is de noodtoestand uitgeroepen. En wie komende dagen met de trein reist, doet er goed aan om even goed te checken of de trein nog wel rijdt. Op verschillende plekken zijn er werkzaamheden met gevolgen voor reizigers. Zo is Zwolle tot en met woensdag niet bereikbaar met de trein. Daar wordt een nieuwe loopbrug gebouwd. Ook rijden er de komende 6 dagen geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena. Zondag gingen de werkzaamheden bij het station van Tilburg al van start. Het treinverkeer naar die stad ligt tot 13 mei plat. De NS zet bussen in. Het weer, vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Komende dag begint zonnig, later ontstaan stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog. En het wordt tussen de 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een moeilijke jeugd, het maken van verkeerde keuzes en uiteindelijk voor een langere tijd de gevangenis in. Ruben van Haften, de nacht van KRO NCRV. Jeremia Palacha is onze hoofdgast van vannacht. En hij heeft een bewogen leven achter de rug. Hij belandde ooit zelf in de zware misdaad. Dus hij weet als geen ander hoe moeilijk het is om te stoppen met die wereld als je er nog middenin zit. Toch is het hem gelukt om op het rechte pad te komen en te blijven. Met zijn ervaring probeert hij nu ook jongeren te helpen. Door middel van coaching ondersteunt hij jongeren in onder andere jeugdgevangenissen en probeert hij als motivational speaker zijn verhaal over hoop en liefde onder de aandacht te brengen. En Jeremiah zit hier. Wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, je had heel erg zin in dit gesprek. Zo erg dat je er gisteren al was. Leg even uit wat er gebeurd is. Ja, te enthousiast. Ja, verkeerde dag. Nou ja, je bent er nu gelukkig. Ja. Wat heb je een beetje gedaan dit weekend? Waar werd je blij van? Ik was met mijn schoonfamilie een weekendje weg. Die waren 25 jaar getrouwd. Corona kwam ertussen, dus even 4 jaar uitgesteld. Oh. Maar dat weekendje was nou eindelijk gekomen. Superleuk. Lekker uit eten. Lekker actief. Dierentuin geweest. Ja. Ja, maar dan zit je nu wel hier. Is dat dan niet een beetje jammer voor je schoonmoeder? Even sneller, Jelle. Nog steeds snel schakelen. Ah, gelukkig, gelukkig. Ik kan natuurlijk nu helemaal uitleggen wie je bent. Maar dat heeft de KRO-NCRV Radioschool al voor je gedaan. En deze week introduceert Aram Frankfort jou. Jeremia Palacha groeit op in een gezin met een gokverslaafde vader. Door gebrek van zijn aandacht trekt Jeremia veel op met zijn broer, die in het criminele circuit zit. Ik had een oudere broer die al op jonge leeftijd ook al bij jeugdbende zat en alles. Hij werd een beetje mijn voorbeeld. Hij had wel aandacht voor mij. Hij had wel status. Hij was stoer. Jeremia's vergrijpen worden steeds erger en uiteindelijk staat de politie op de stoep. En toen op een gegeven moment op een dag werd ik opgetrommeld door een man in het blauw. Stonden ze in één keer langs mijn bed. Ik draag lenzen, maar in mijn bed, ik had geen bril op niks. Maar toen ik mijn bril op stond en ik krijg hem langs mijn bed. Goedemorgen, Jeremia, zegt hij. Maar ook na 32 maanden heeft Jeremia er nog niet van geleerd, zegt hij zelf. Gingen we andere mensen, andere criminelen ook bestelen. Van alles meegemaakt, ook beschoten. Het leven was gewoon heel snel en heel risicovol. Hij belandt in Zuid-Amerika en heeft daar een droom. Maar toen gebeurde er in één keer iets in mijn leven. Daar. Ik kreeg een droom en dat ik gewoon echt heel vol demonen zat, echt vol duisternis. En toen in die droom riep ik tot God, riep ik Jezus aan. Ja, had ik zelf ook nooit gedacht. En toen, ik werd gewoon herboren of zo. Hij zag letterlijk het licht en gooide zijn leven totaal om. Met een eigen sportschool waar sport en geloof samenkomen, helpt hij andere mensen met hun problemen. Het geloof brengt hem ook zijn vrouw, die hij ontmoet in de kerk. Zij ontmoet daar de nieuwe Jeremia. Ik zag hem in de kerk voor het eerst. En ik was wel gelijk, ja, zijn uiterlijk viel me gelijk op. Ik vond het gelijk al wel aantrekkelijk. Ik zou Jeremia echt wel omschrijven als een hele sociale man. Sowieso. Echt heel zorgzaam. Dit is hoe jouw vrouw je omschrijft, Jeremia. Maar hoe zou jij jezelf omschrijven? Ja, hoe zou jij jezelf omschrijven, Jeremia? Ja, avontuurlijk. Impulsief. Ja. Sociaal. Ja. Ja. Is die impulsiviteit ook wat je... Ja, dus nu de goede dingen in je leven heeft gebracht... maar vroeger ook de slechte dingen? Ja, ook ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En deze introductie zelf, hoe is een beetje goed je verhaal uitgelegd? Ja, sterk. Ja, knap, want ik had echt geen idee, weet je wel. Dus, ja, mooie fragmentjes gepakt hier en daar. Ja, ja. Ja. Jij komt best vaak al in de media met je verhaal. Tenminste, verschillende media. Waarom doe je dat? Waarom kies je ervoor om dit openlijk te delen? Ja, ik word benaderd. En dan, dan heb je het over impulsief. En dan denk ik... Oké, voor hier ook, maakt niet uit, weet je wel. Met alle liefde deel ik dit verhaal. En denk ik, dat zal er vast een bedoeling mee zijn. En, dan maar wat is de reden dat je het wil delen? Dat anderen beseffen dat ze van waarde zijn, dat ze meetellen... en dat hulp altijd aanwezig is als ze daarvoor kiezen... en dat verandering degelijk mogelijk is. Altijd. Ja. Waar dan ook. Ja. En over die verandering gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Maar je hebt ook de muziek van vannacht uitgekozen. We beginnen met Kronenburg Park van Frank Boeien. Waarom wilde je die graag horen? Mijn moeder schreef de eerste brief die ik in de gevangenis las. Schreef ze een stuk van die tekst. Van, ik weet niet wat jou zover heeft gebracht. Ook niet toen jij die liefde had gehad of zo. Maar in ieder geval, en dan had ze daar de bias-versie van. En dan, en vraag niet naar de weg. Want daarbinnen is iedereen de weg kwijt. Dat vond ik supersterk. Had wel een impact gemaakt. We gaan er naar luisteren. Zie, 's avonds bij het park, de auto's. Frank Boeien op NPR Radio 1. Kronenburg Park hoorde je. De nacht van Caro en CRV. Je luistert nog steeds naar de nacht van Caro en CRV. Mijn gast is Jeremia Palacha. Hij is ervaringsdeskundige criminaliteit en auteur van het boek Monster versus Lam. Maar ook motivational speaker. Ja, en om dat allemaal uit te leggen, moeten we jouw levensverhaal eigenlijk een beetje doornemen. Want je bent jong in het criminele circuit terechtgekomen, hè? Ja, klopt. Hoe oud was je? Ja, ik denk eerst dat wij in aanraking kwamen. Ik had een oudere broer die al in de jeugdbende zat op 12-jarige leeftijd. Ja. En daardoor werd ik wel een beetje geprikkeld natuurlijk. Als jong kind die worstelt met zijn identiteit, zoals elk kind doet. En dan geen aanwezige vader. Vader wel aanwezig, maar niet liefdevol. Mm-hmm. Dus dan botst dat. Dan gaan dingen kromgroeien. En dus ik zocht een uitlaatklep of dingen waar ik dan een soort van erkenning kon krijgen. En begon dan gewoon als kattenkwaad. En dan eigenlijk steeds een stapje verder. Ja, maar je noemde net ook al de band met je moeder. Die heeft dat nooit gezien dan, of? Ja, kijk, een moeder, vier kinderen, moeilijke man. Dat is al super moeilijk. En dan geen achterban die klaar stond voor haar, omdat ze het verzweeg. Weet je, omdat ze zich eigenlijk schaamde ook. Dus en dan dus geïsoleerd. Ja, als ik terugkijk, waren we gewoon een multiproblem gezin. Die onder de radar heel veel gebrokenheid had. Maar waar geen hulp aanwezig was. Ja. En jouw broer nam jou dan mee op slechte tripjes? Of hoe moet ik dat vormen zien? Nee. Niet per se. Maar kijk, gewoon, hij was wel gewoon een stoer type. Dus dan vond ik wel wapens in zijn slaapkamer. Of drugs. Of porno. Of of geld. Dus dat vond ik wel gewoon interessant. Ja. Als jong mannetje. Dus, maar besprak je dat dan ook met hem of dat niet? Nee, ja, kijk, in het begin dan weet je nog niet goed wat het dan bij is. Maar later word je ouder en ouder en dan zie je in één keer een pakketje onder de tafel op het terras als je met hem mee bent. En het was al tof als je met hem mee kon zijn, want hij was wel zo'n stoere figuur waar mensen tegenop keken. Mm-hmm. En toen begreep ik al van, dat was mijn eerste drugsdeal die ik ooit had gezien, weet je wel. Ja, voor drugsdeal klinkt heel groot, maar het was gewoon een pakketje en hij ontving gewoon geld ervoor. Toen dacht ik, wow, zo'n klein pakketje. Zoveel geld. Wij hadden veel armoede thuis, dus... Maar toen dacht je eigenlijk, dat wil ik ook. Dat wilde ik zeker ook, maar toen dacht ik nog niet van... ik ga drugsdealer worden of zo. Dat dacht ik niet. Maar toen was ik misschien 8 of zo. En toen, ik werd steeds ouder. En toen ik ook wel een beetje inbreken en dingetjes. In auto's inbreken, gewoon voor de kick. Maar daar kon ik ook gewoon af en toe een beetje wat geld mee verdienen. Ja, dan vond ik wel leuk. Maar ik vond het vooral eigenlijk voor de kick vond ik het tof om te doen. Ja, maar het begon dan voor de kick. En dat zijn dan nog redelijk, relatief gezien, onschuldige misdaden die je hebt gepleegd. Ja. Ook niet goed te praten maar in ieder geval. Ja. Je bent uiteindelijk in de zware criminaliteit terechtgekomen. Ja. Wat moet ik voor me zien? Voor veel geweldsdelicten. Mm-hmm. Drugs met transporten dan. Ook gewoon ook wiethokken. Maar je deed het voor de kick. Dus hoe ben je dan bij die zwaarder terechtgekomen? Toen was het al niet meer voor de kick natuurlijk. Want dat was op jonge leeftijd. Maar op een gegeven moment dan wordt het een bepaalde leefstijl. Mm-hmm. En dan zie je dat... want wij waren arm vroeger. Dus dan wilde je eigenlijk... ik voelde mij al anders dan andere kinderen. Omdat wij geen geld hadden. Ja. En dan dus ik ging dan juist mijn de aandacht op anderen richten, zoals een typische pester eigenlijk doet, om dan niet de aandacht op mij, maar op de ander te projecteren. En zo kreeg het dan voor elkaar. En dan door ook gewoon vaak kinderen te klappen of zo, dan gebeurde dat. Of dan kreeg ik dingen voor elkaar. Ja. En jij dacht, als ik dit op het schoolplein voor elkaar krijg, kan ik het misschien ook in de grote mensenwereld voor elkaar krijgen? Of? Nee, toen nog steeds niet. Nee, dat gaat echt hoe is dat dan gekomen? Ja, gewoon, ik denk gewoon veel teleurstellingen. Veel teleurstellingen in het leven, veel pijn. En dan steeds maar een manier zoeken om die los te laten. En met geweld, dacht ik, kon ik mijn ei kwijt. Maar dat was natuurlijk op een heel verkeerde manier. Want ik werd daardoor eigenlijk steeds onmenselijker en steeds kouder. Waaruit bleek dat je onmenselijker werd? Omdat ik op een gegeven moment emoties niet meer voelde of zo. Dus er was veel ellende in de familie. Ook gewoon dood, veel doden en begrafenissen. En op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer huilen. En dan ben je jong en dan kun je niet meer huilen. Ja, dat is echt niet normaal of zo. Nee, nee. En je zegt al, mijn hele omgeving, mijn hele leven bestond er op een gegeven moment uit. Hoe zag je omgeving dan eruit op je diepste punt? Ja, dat is een hele... Wie waren de mensen in jou? Ja, en ik leidde gewoon echt een zwaar dubbelleven. Hm. Dus diepste punt was gewoon dat ik dan uiteindelijk in Zuid-Amerika zat. Dat het mij niet meer boeide of ik nou dood ging of niet meer. Het was gewoon een kop of munt situatie. En dat was eigenlijk dan wel het dieptepunt. Dat als je je eigen leven niet lief hebt, dan ben je gewoon zwaar depressief. Ja. Als ik nou terugkijk. Ja. En dat was je door wat je deed of gewoon door alles wat je meemaakt eigenlijk? Nee, maar kijk, als je leven gewoon, dat je denkt van ja, als het nou dadelijk misgaat, dan gaat het maar mis, ja, dan moet het zo zijn. Ja, dan ben je depressief als iets echt een... Zeker. Ja, dus ja. Maar zo voelde dat toen niet in de tijd, maar het was wel gewoon veel duisterheid. En het was niet alsof ik dan nooit ging lachen, want ik heb me kapot gelachen. Ook in de gevangenis nog veel plezier gemaakt. Ik maakte altijd wel overal het beste van. Ongeacht de situatie, maar gewoon hoofdlijnen zeker. Als je je leven niet meer waard vindt of wat dan ook van... Ja, oké, weet toch, dan is het misschien goed als er een keer een einde aankomt. Ja, ja, want je zegt wel, je hebt uiteindelijk vastgezeten. Hoe lang heb je gezeten? Ik had bijna 3 jaar gezeten. 3 jaar? Ja, voor één delict of in totaal? Voor één delict. Ja, ja, ja. En toen je daar was, hoe was het leven dan toen voor je? Want je zegt net, ja, toen ik in Zuid-Amerika was, boeide het me eigenlijk allemaal niet meer zoveel. Hoe was dat in de gevangenis? In de gevangenis, ik baalde wel dat naar de buitenwereld nou duidelijk werd van... ik had toch wel wat dingen gedaan en ik was toch niet die lieve jongen in mijn moeders ogen dan. Ja. Weet je wel, ik heb gewoon bij heel veel mensen die wisten wel van... Oh ja, dit is niet pluis met hem of beter niet ouwe hoeren. Mm-hmm. Maar mijn moeder zag al, die ziet altijd de beste in de mensen. En ook met die brieven naar de gevangenis die ze dan altijd schreef. Was ze altijd. Ze keurde totaal niet goed wat ik had gedaan. En ze beschreef wel gewoon van je hebt echt iets fouts gedaan. Je hebt gewoon iemand voor datgene waar ik dan was gepakt en was veroordeeld. Ze zei, je hebt echt iemand getraumatiseerd. En het is verschrikkelijk wat je deze man hebt aangedaan. Ze was ook wel hard dus. Ja, hard is gewoon de waarheid. Kijk, weet je wel, ik kan het wel gaan verbloemen, maar ik ben gewoon echt een vieze mens geweest die mensen op een hele beestachtige manier heeft aangepakt. Maar dat zie ik nou gewoon 100% in. Maar in de bias, dan word je al veroordeeld. Dan zit je niet te wachten. In die fase, hè, nu kan ik veel beter over. Ja, ja. En als iemand mij veroordeelt gewoon live en die zegt van... Hey, je bent gewoon vies, dan kan ik dat ook gewoon veel meer accepteren. Dan zal ik niet meer boos worden, want dan kan ik begrijpen. Want ik probeer nou van alle kanten te begrijpen. Maar vooral, het was eigenlijk die teleurstelling naar mijn moeder. Dat weet je wel. En ze had het al moeilijk gehad, want mijn andere broer had ook al vastgezeten. Hmm. Dus, hoe was het dan om die brieven te lezen? Ja, confronterend. De eerste, ze begonnen altijd de brieven op dezelfde manier. Daar schreef ze altijd, de vrede van God geef ik jou. En de eerste zin irriteerde me al, want ik had alles behalve vrede. Ja. Dus dan las ik die zin en denk ik, oh joh. Je snapt het niet. Ja, je vond van... Weet je wel, komt zij weer aan, liefdevolle moedertje van me, weet je wel. Ja, naïef meisje misschien. Ja, maar gewoon echt de goedheid. Zij ziet altijd, er blijft altijd de goedheid in de mens zien. En, wat ik al zeg, mijn daden keuren ze niet af, maar mij schreef ze niet af. Terwijl ik wel in de bias zag hoe mensen gewoon psychisch kapot gingen, omdat ze nooit geen post kregen. Ze kregen geen bezoek en dan keek je die celletje in. Was een en al gewoon duisternis. Echt gewoon duisternis. Gewoon niks aan de muur. Ik had tekeningen van mijn nichtjes. Ik had een foto van mijn vriendin toen de tijd. Ik kreeg kaartjes. Ik kreeg elke week bezoek. Ik was geliefd. Ondanks ik totaal niet geliefd was door de veroordeling en leven buiten. Dus dat was wel bijzonder eigenlijk. Ja. Ja, maar er waren ook veel mensen in jouw omgeving die dachten, waarvoor die veroordeeld is, dat is onzin. Heeft hij helemaal niet gedaan. Ja. Dat lijkt me ook pijnlijk. Ja, ja. Want dan moet je eigenlijk tegen die mensen gaan zeggen, nee, je hebt ongelijk. Of heb je dat niet gedaan? Ja, kijk, mijn moeder zei altijd, ik ben de jongste van 4 kinderen. En die zei altijd, Jer is het toetje, jij bent mijn toetje. geen gezeik. Want de ouderen was ook altijd wel gezeik. Maar mij was eigenlijk het grootste gezeik. Maar ze hadden niet door, omdat ik eigenlijk al het zo goed kon spelen. Ja. Op jonge leeftijd. Omdat ik veel dingen had meegemaakt. En ik loog al heel veel op jonge leeftijd. Elke maandagavond of maandagochtend bij de kring op school. Dan moest iedereen vertellen hoe leuk weekend hij had. En dat ze waren geweest uit eten en activiteiten hadden gedaan. Wij hadden geen geld. Wij gingen nooit uit eten. Leuke dingen deed ik op straat met de jongens. Voetballen en gewoon zo, weet je wel. Maar echt, ja, leuke dingen deden we niet naar het pretpark. Daar was gewoon geen geld voor. Dus ik loog elke maandag, verzon ik de mooiste verhalen, want ik wilde me niet anders voordoen, weet je. Eigenlijk gewoon heel triest. Dus de leraar zat altijd zo te kijken, zo van... Maar ja, die klasgenootjes geloofden het gewoon. Ja, tuurlijk. Ja. Dus ook als mensen dan tegen jou zeiden, of aan jou lieten weten, ik denk dat je onschuldig bent, dan ging je daar gewoon in mee? Nee, want het was helemaal uit het niets. Het was gewoon helemaal totaal uit niets. Ik was bezig met een dans lounge café aan het opzetten met mijn oudste broer, La Vida Loca. En er was, mijn onderzoek liep al naar mij. En toen kregen we de vergunning niet. En dat vond ik wel raar, want ik was schoon. Ik had geen misdaden gepleegd op papier. Ja. Dus dat was het eigenlijk zo. En toen in één keer werd ik dus van mijn bed gelicht. En de politie wilde de deur inrammen. Maar mijn moeder zag ze aankomen. Dus ze zei, oh, kom maar binnen. Ja. Dus het was een hele film. Ja, en je komt op een gegeven moment dan vrij na die 3 jaar. Ja. Hoe is dat moment dat je dan naar buiten loopt, die gevangenis uit? Wat ging er door je heen? Dacht je, dit is het, ik ben er klaar mee? Of niet meteen, hè? Nee, gewoon helemaal niet meteen. Gewoon, ik moest door en ik had nou een netwerk weer opgebouwd. Ook in de gevangenis? Ook in de gevangenis. En ik had ook gewoon nog zelfs soms wel eens gewoon geld verdiend, terwijl ik gewoon vast zat. Omdat ik dan bepaalde mensen met elkaar connecte. En dan die wat handel deden. En dan dat je een paar puntjes pakte. Ja. Ja, maar ik had dus helemaal niks geleerd. Ik had een duistere agenda. Ja? Ik dacht, hoe zag die eruit, die duistere agenda? Ja, op een gegeven moment... Ik had jongens leren kennen die hadden dan connecties met Oostblok. En met mensenhandel. En toen zei ik dus tegen die vriend van mij, die Marokkaan en moslim is. Ik was dan christen, hij was dan moslim. Ja. Maar dus toen zei ik van, hey, luister, anders gaan wij gewoon... 3 meisjes kopen vanuit daar. Die zetten we achter het raam. Gewoon in Utrecht of waar dan ook. En die laten gewoon draaien. En dan pakken we 20k in de week. En toen keek hij me aan. Ik was net buiten en zei hij, ben je nou helemaal gek geworden? Ik zei, ben je nou gek geworden? Hoe bedoel je? Ik zei, hoor je niet wat we gaan verdienen? Jawel. Hij zei, wat als iemand dat zou doen bij jouw nichtje? Ik werd gelijk boos. Ik zei, wat praat je over mijn nichtje? Weet je wel, hoezo? Mm-hmm. Hij zei, nee, zo bedoel ik niet. Maar wat als iemand dat doet? Ik zei, dan schiet ik dood. Hij zei, ja, maar nu wil je iemand anders, een nichtje, zijn zusje, zijn moeder, achter het raam zetten. En nu wil je dat doen. Hij zei, ik doe alles met jou, maar die kutgeld, en dat bedoel je letterlijk, dat kutgeld, ga ik niet mee. Godzijdank heb ik niet gedaan. Anders had ik dat ook nog op mijn... Nee, maar ik kan me dan ook voorstellen dat je dan op dat moment denkt, nou, als jij het niet wil, dan zoek ik wel een ander. Nee, ik werd wel even wakker gezet. Want ik was zo krom in mijn denkwijze en zo verhard dat ik vrouwen gewoon als ze letterlijk als vlees waren kon zien. Ja, ja, dat is heftig, weet je wel. En dan dat je zo onmenselijk kan denken. Want als hij had gezegd, dan was het plan doorgegaan. En dan had ik dat ook nog gedaan. En dan was ik misschien nog een hele andere kant op gegaan. Was dat dan het eerste puzzelstukje wat je uiteindelijk weer op het rechte pad wist te helpen? Dat hij dat deed? Nee. Want wat heb je hierna dan gedaan? Na dit gesprek, zeg maar. Ja, toen hebben we een paar andere criminelen van gestolen. Van criminelen gestolen? Ja. Dus dat brengt je ook nog in gevaar? Ja. Dus dat is dan ook weer... maar we waren jong en roekeloos. En het boeide ook allemaal niet. En die spanning, ik keek er wel op spanning. Ja. Maar het is heel ongezond. Maar als je dan weer eenmaal teruggaat in mijn levensjaren, dan zie je gewoon dat wij heel veel traumatische dingen hadden gehad. Waardoor jij bepaalde kick zoekt om maar weer eigenlijk tegenovergestelde van die gebrokenheid te evenaren of zo. Ik weet niet hoe ik het kan uitleggen. Nee. Wat was dan wel het moment dat je dacht, ik wil dit niet meer? Ja, dat was helemaal... Zoveel jaar geleden in Zuid-Amerika. Mm-hmm. Dat was dat moment. Hoe was het? Het is een heel ding van tevoren, dus ik moet het wel uitleggen. Anders, ja, vertel. Anders, ja. ik stond dus op het punt om heel veel geld te gaan verdienen. Of ik had nog recht op heel veel geld, omdat een gedeelte van de klus was gedaan. En op een gegeven moment waren dingen fout gegaan. En toen was ik soort van buitenspel gezet. En toen dacht ik, ik heb nog recht op dat geld. Ik moet die baas gewoon spreken. Mm-hmm. Dus toen ging ik dus op eigen initiatief ging ik in mijn eentje naar Zuid-Amerika toe. Om die baas te zoeken. En toen ging ik daar naartoe. En toen kwam ik in een hotel aan. En toen, ik zei net al tegen jullie, ik luister eigenlijk nooit geen radio of kijk eigenlijk nauwelijks tv. Mm-hmm. Maar toen was ik in die hotel, ik had net mijn spullen daar geïnstalleerd. En toen deed ik de televisie aan, wat ik weet niet waarom, maar ik zet het aan. Het stond er een keer Jeremiah, Life and Sin Does Not Lead to Happiness, weet je al. Dus mm-hmm. in soort van zo'n zingen, weet je al. Jeremiah, leven in zonde leidt niet tot geluk. Als je ergens komt en je bent eenmans en je zet de tv en jouw naam staat er in één keer, denk je, weet je, sommige hotel staat er, weet je wel, meneer Jansen, welkom, weet je wel. Maar, of Friends op tv, ja. En nou stond hier, leven zonder leidt niet tot geluk. Ik denk, ja, dat is toch raar, man, dat is mijn naam. Maar oké, nog steeds, ik zocht er niks achter. Dus toen kwam er daarna een andere bijbel, kwam er een bijbeltekst. Toen dacht ik, oh, dat is die christelijke dingetje, want ik was ergens christelijk opgevoed. Ja, jij heet ook Jeremiah, dat komt wel ergens vandaan. Ja, ja. Maar toen ik 12 was, had ik een soort van afstand van genomen. En dan was ik zo teleurgesteld in het leven en aan heel veel pijn en dingen meegemaakt. En toen, dus van het geloof af eigenlijk. Wel had een God geloof, maar niet niks ermee doen. En toen ging ik op zoek naar die baas. En toen kon ik hem nergens vinden. En toen dacht ik, weet je wel, is een raar verhaal. Alsof ze mij buiten spelen. Weet je, of ze liegen allemaal. Of bestaat hij wel bijna? Ja. Ja, nee, maar ja, dus ik zei alsof ik ze kwam daar. En ik draag altijd van die trainingspakjes. Dus als ik met zo'n trainingspakje daar aankom. En zien gelijk, dit is die guy uit Europa. Ik val wel op, weet je wel. En ja. Omdat ze mij dan eerst met die baas zagen, namen ze mij ook met respect. We behandelden ze mij met respect. Dus toen kwam ik daar aan. Dus ik heb een afspraak met D&D. En toen keek hij me raar aan, want ik dacht van, kijken of hij er wel is, of wat is het plan? Ik weet helemaal niet of het er is. Ik ging gewoon op, ik had de hele situatie, film weer in Nederland meegemaakt. En toen ging ik dus gewoon wel weer op het vliegtuig. En toen kwam ik daar aan, gewoon op de gok. Ik wist niet of hij er was. En toen, en toen zei hij dat het niet waren. Toen ging ik weer terug naar het hotel. Toen dacht ik, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Misschien is het, soms is het makkelijker om zo af te rekenen met iemand dan uit te betalen. Hè? Ja. Dus toen kwam ik, was veel op mijn hotelkamer. En ik kon maar geen contact krijgen met die baas. Ook niet via de telefoon. Die hebben speciale telefoontjes. Maar helemaal niks. En toen was ik dus veel televisie aan het kijken. En toen op een gegeven moment kwam ik weer op dat kanaal waar die tekst op kwam. Was zo'n evangelisatiekanaal. Nou, ik had echt best wel een altijd irritatiefactor naar Jezus toe. Mm-hmm. Mijn broer, die middelste, die was tot geloof gekomen. En hij begon altijd over Jezus te praten. Ik dacht altijd, maat, hou je bek over Jezus. Die broer die in het criminele circuit Nee, niet de andere. Oh, twee broers. Ja, weet je, maar deze broer, hij had mij vroeger veel ellende aangedaan. Hij had mij veel, echt gewoon. Dus je vond gewoon een beetje hypocriet? Ja, hypocriet. Hij had mij echt gewoon mishandeld in mijn jeugd. Gewoon, maar niet op één klap, maar gewoon wel gewoon geestelijk en gewoon lichamelijk. Mm-hmm. En toen was hij en ik christen geworden. Prijs de Heer, halleluja. Gewoon de hele tijd zo kwam het over voor mij, weet je wel. En toen vroeg hij ook om vergiffenis. Ik heb volgens mij jou veel verkeerde dingen aangedaan. Wil je mij vergeven? Toen zei ik, nee, ik vergeef je niet, want er valt niks te vergeven. Maar ik kon het gewoon niet erkennen. Mm-hmm. Er zat zo'n wrok in mij, want ik was gewoon niet klaar voor om gewoon te kunnen zeggen van, ja, je klopt, je hebt mij letterlijk de dieven ingeslagen en mij geestelijk ziek gemaakt. Ik kon dat niet. Weet je. Nu, zoveel jaar later kan ik erover praten en dan kan ik gewoon erkennen van, ik ben gewoon mishandeld geweest een aantal jaar. En dus, dus toen was ik daar, kon ik geen contact krijgen. En wat ik zei, altijd irritatie over Jezus. Maar toen begon in één keer een vrouw te zingen tijdens een dienst. Tasha Cobbs, There Power in the Name of Jesus. Maar zij zong zo mooi, mm-hmm. dat ik gewoon ging luisteren. En normaal wat ik zei, ik had altijd irritaties als over Jezus begon. Ik denk, je bek over Jezus, weet je wel. Maar dus zij begint te zingen en super mooi. En ik luisterde het hele nummer af. Het was tijdens een live preek. En op een gegeven moment kwam er zo'n predikant naar voren. En die riep mensen naar voren om hun hart naar God te geven. Toen dacht ik, dit gaat weer te ver, weet je wel. Ik kwam een nummertje luisteren. Ik hoef niet meer te zien hoe allemaal mensen daar, daar zo in die kerk daar zijn. Dus ik ging verder zappen. Toen kwam er een reclame op van een kickbox toernooi. Van een glory toernooi. Er werd in Zuid-Amerika doen ze gewoon illegaal uitzenden. Super tof. Ja, ja. Weet je, maar gewoon op commerciële kanalen daar. En dan doen ze gewoon toernooi uitzenden. Waar ze gewoon helemaal geen rechten voor hebben. Maar dat doen ze gewoon. Maar dus die Glory toernooi was die volgende dag. En ik ging die wedstrijd kijken. En dus de volgende dag zat ik klaar. En toen kwam een vechter, moest opkomen. Zack Mukasa. Nou, ik heb ook gekickboxd. En dan mag je ook een nummer kiezen als je je wedstrijd gaat vechten. En toen Zack Mukasa, de Black Warrior, als je hem zag, 2 meter breed. Gewoon zo'n grote neger, 2 meter hoog. Gewoon echt een beer, de Black Warrior. En raad eens met welk nummer hij opkwam. Van die vrouw. Van die vrouw. Ja. Ja, weet je, toevallig. Ik dacht, wow, dat is echt toevallig. Maar dus hij won het gevecht. Ik denk, ben ik nou gek aan het worden, weet je wel. Ja, dus jij kreeg eigenlijk voor jouw gevoel teken op teken op teken. Ja, toen was het dus nog niet. Dus hij won het gevecht. Dus ik zet die tv op zijn alle hart. Ik denk, heb ik daar nou echt goed gehoord? Ik luister nooit naar christelijke muziek. Dus nu de tweede keer dat ik de nummer hoor. Wat is die kans? Je gaat een kickboxer nooit kijken en nu hoor je dat nummer. That's Power in the Name of Jesus. Maar dus hij won het gevecht. Dan moest hij nog een keer. Dus ik zet die ding op 40 of 50, weet ik veel. Dus ik ging echt op het puntje van die bed zitten. En hij komt weer op met die nummer. That's Power in the Name of Jesus. Ik denk, is ongekend. Is ongekend. Maar... En toen dacht ik, allemaal toevallig. Ook die tekst, leven zonder lijn tot geluk. Dat is allemaal toevallig. Ik dacht, ik moet de baas zien, want ik moet die geld pakken. En dan gaat de hele planning door, want ik heb nog een hele agenda in mijn hoofd. Dus ik was alles behalve bezig met geloof. Ja. Dus toen, en die nacht kreeg ik toen een droom, waarvan je dat stukje net aan hoorde. Van dat ik vertelde, toen kreeg ik een droom. En dat ik mezelf zag in die droom. En dat ik in die droom zag ik er heel, heel vredevol uit. En dat ik dacht van, hè? Ik heb die vrede niet. Ik werd onrustig van dat ik naar die vredevolle Jeff keek. Want ik herkende mijzelf niet. En naast mij stond dus die broer Jonathan. Die mij zo had. Die mijn leven had zuur gemaakt. En die dan jaren later christen was geworden. En die zei van, dit is Jer, mijn broertje. En hij wil zijn hart aan God geven. Zo was. En toen dacht ik, huh? Ik wil mijn hart helemaal niet God geven. Dus ik ging hier denken. Hoe ik met jullie kan praten en denken. Zo zat ik daar ook in die droom. Dus hun zagen mij niet. Maar ik zie mezelf. Het is een rare situatie. Ja. Dus ik was benieuwd wat die Jer daar ging zeggen. Dus ik kijk naar mezelf. Wat ga ik zeggen? Die vredevolle Jer, die staat daar. Ja, dat klopt. Ik zeg, dat klopt. Wil ik mijn hart aan God geven? Waar heeft dit over, weet je wel? En toen zei Jonathan, dan weer dan beginnen met gebed. En toen, dus ik was helemaal al benieuwd wat bidden, want ik deel jaren niet bidden, weet je wel. Dat was ongekend, weet je wel. Ik deed dat niet meer. En toen zei die Jer tegenover, dat is goed. En toen dus sloot ik mijn handen en toen dacht ik, nou komt er gebed. Maar er kwam alles behalve gebed. Ja, dus uiteindelijk ben je dan door het geloof op het rechte pad genomen. Heb je wel spijt dan van de dingen die je in je verleden hebt gedaan? Ja. Ja? Zou je dat echt spijt willen noemen? Ja, zeker spijt van. Ja. Heb je dat ook wel eens besproken met die mensen? Ja, kijk, sommige mensen die stonden ervoor open en sommige mensen totaal niet. Want je hebt gewoon mensen getraumatiseerd. Ja. Ja, en je praat er nu vrij open en eerlijk over. Wat ik erg knap vind dat je dat kan. Maar het valt me wel op dat je... Bijvoorbeeld net had je het ook over delict. En je noemt bijvoorbeeld geen namen. Dus je houdt het toch wel breed. Is dat een soort zelfbescherming? Ja, okay, want mensen zijn gewoon doorgegaan. Ja, sommigen zitten er nog in. Ja, weet je wel, dat is gewoon realiteit. Want nu weet je al, Jer is veranderd. Dat wil niet zeggen dat iedereen en ik om me heen gingen veranderen. Nee. Dus, en dan met de dingen die ik heb gezien. Ja, ik ga mezelf... En anderen niet in gevaar brengen, want dat is niet stijl, weet je. Want het gevaar is er nog wel. Zeker. Ook dat je hier zit dan? Nee, maar kijk, als ik nou in één keer namen ga noemen van mensen met dingetjes, ja, dat is niet slim. Dan is het de eerste en laatste keer. Maar jij zet je ervaring in ieder geval nu in voor het goede, want jij probeert jongeren uit de jeugdcriminaliteit te helpen. Gaan we zo meteen uitgebreid op in. Eerst weer muziek. Je wilde Tijdmachine horen van Dio en Sef. Waarom die? Kijk, omdat het thema criminaliteit was, moest ik daar gewoon in denken. Je vroeg welke nummertje wil. En toen ik daar vast zat in de koepel in Breda, kreeg ik een brief van mijn nichtje van 8 jaar. En die had een tekening voor mij gemaakt. En toen zei ze, had je maar een tijdmachine, hè? Maar, want je hebt je niet goed gedragen. Maar ja, die heb je niet, dus helaas. Ik moest zo hard lachen, echt. Niet normaal, die heeft zoveel indruk gemaakt. Zoveel wijsheid van een meisje van 8. Maar toch nog die liefde. Wel het slechte benoemen. En ik ging helemaal stuk. Gewoon. Ik dacht, wauw, echt een hele lieve meisje. Liefdevol. Ja, deed mij goed. Ja. Da, da, da, da, da, da, da.

zoveel gedaan. Ja, maar denken ze dan dat het rendabel is, dat ze hier een leven mee kunnen opbouwen? Want ergens heb je wel door, dit klopt niet, toch? Nee, maar dat is die leeftijd. Want ook de empathische vermogen is dan veel minder. Dat ze nadenken over de dingen die ze hebben gedaan. Daar staan ze niet bij stil, want die leeftijd, we zitten nog eigenlijk in de groei. Dat moet allemaal nog ontwikkeld worden. En als je dan geen gezonde achterban hebt of mensen om je heen die jou het goede en het kwade kunnen laten inzien van dit is goed, dit is slecht en dat hard werken loont en weet je wel, als dat er niet is, dan is het heel moeilijk. Deze doelgroep, die jongeren, zijn dan perfect kneedbaar. Ja, en een soort zelfbevestiging ook, hè? Want ik heb zelf ook met probleemjongeren mogen werken. En ik weet nog, we hadden een groep jongeren die niet Rotterdam in mochten, behalve onder begeleiding, als ze zo lang dingen hadden gedaan. Nou, dat hebben wij een keer met ze gedaan. En ik weet nog dat ik in het midden van die groep jongeren liep. Dat was een groep Marokkaanse jongeren. En dat ze elke 5 minuten wel een vervelende opmerking kregen. Of iemand schold ze uit. Of er werd zelfs dingen naar ze gegooid. Mm-hmm. Terwijl ze helemaal niks deden. En die mensen kennen ze ook niet. Maar dan snap ik, want een van de jongeren zei toen tegen mij, ja, dit is de reden dat ik crimineel ben geworden. Mm. Want ik hoor de hele dag dat ik een monster ben. Mm. Dus dan word ik ook een monster. Ja. Snap jij dat? Ja, dat snap ik. Ik zeg altijd, als je iemand altijd als een hond gaat behandelen, dan wordt hij ook een hond. Dan gaat hij een keer bijten. Ja. Maar nu zeg ik dan bijvoorbeeld ook tegen volwassenen van, kijk, het is heel menselijk om dan te gaan blaffen, maar heel zielig, want jij verandert van de mens, de mooie mens die je bent, ga jij je verlagen om als een dier te gedragen. Hmm. Om die anderen maar te bevestigen dat het zo is. Dus het is keiraar. Dus ik had dan vroeger ook bijvoorbeeld, liep ik op straat en dan dat een vrouwtje in één keer haar tasje wat steviger vasthield. Terwijl ik gewoon toen nog helemaal niet in die fase was. Toen was ik gewoon nog echt een onschuldig kind. Ja. En dacht ik ook van, hè, dat is raar, weet je. En toen later werd ik steeds bozer. En als ik dan weer zo'n soortgelijke situatie tegenkwam, dan werd ik bevestigd. Dan deed ik, even laten schrikken. Want dan kreeg ik weer een kick uit dat ze eigenlijk echt schrok. En dan, of dat ik spuugde naar diegene. Maar dan ligt het probleem toch niet alleen bij de jongeren zelf, maar ook bij de omgeving, de mensen die je tegenkomt? Ja, als je een etiket krijgt, is ook heel lastig, weet je. En die dingen zijn ook gewoon bewezen. Gewoon die vooroordelen, die zijn er gewoon, heel vaak. Ja, maar dat is ook lastig, dus ja. Maar daar doe je niks aan. Dus zo is de wereld. Zo is de wereld. En we zijn allemaal heel veroordelend en hebben gelijk een eerste indruk. En het duurt eventjes voordat je iemand gaat vertrouwen en gaat levelen. Dat je denkt van, hey, dit is, ik zie hem staan. Dat we die erkenning en respect geven. Maar ik weet ook nog dat er vaak tegen die jongeren werd gezegd, joh, je moet er gewoon mee stoppen. Zo makkelijk is dat niet, hè? Nee. Waarom is dat zo lastig? Sowieso, als je dan een keer snel geld krijgt, snel geld gaat snel op. Dan is de drang naar meer is gewoon altijd is gewoon menselijk. Geld wordt dan ook een verslaving. En dan het stukje status. Dat ze ook inzien dat met geld dat er mogelijkheden zijn. Ja. Ja, en dat mensen je in één keer meer respecteren. Zo werkt het ook nog, kei triest. Maar heel veel mensen kijken dan anders naar je als je in één keer met een dikke auto komt. Ja. Dan. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat er veel aan je getrokken is. Dat mensen je eigenlijk terug willen hebben in die criminele wereld als je eruit probeert te stappen. Ik geloof gewoon als jij als een man een beslissing neemt en daar sta je achter en mensen zien ook echt van dat je aan het strijden bent om het niet meer te doen, dan dat ze dat wel zeker respecteren. Maar als ze bijvoorbeeld zien dat je toch nog wel een beetje actief bent, je kan niet voor de helft eruit. Het is gewoon 100% of dan kun je beter erin blijven. Ja. Weet je? Ja. Ja, want als jij dan met die jongeren het gesprek aangaat, want dat doe je ook inderdaad, je probeert ze, je noemt jezelf jongerencoach. Hoe ga je dat gesprek aan? Wat zeg je tegen ze? Vertel je bijvoorbeeld je eigen verhaal? Eerst is het gewoon een relatie opbouwen. Kijk, ik werk niet alleen met de jongeren, ondertussen ook gewoon met de volwassenen. Maar ik ben ook een beetje jongerenwerker geweest. Maar ik doe het ook met volwassenen. Maar eerst gewoon een relatie opbouwen. Gewoon, met wie hebben we te maken? Hoeveel mensen, dat je naar een instantie gaat, dat die mensen steeds naar de tijd zitten te kijken. Van, oh ja, we hebben maar een uurtje. Als je al ergens zit en je hebt zoveel bagage en je moet dat binnen een uurtje, moet je dat eruit gaan gooien. Dat ga je sowieso niet doen. Dus eerst moet je, liefst ga ik niet sowieso gelijk op een kantoortje zitten. Ga ik gewoon even ergens heen, even ontspannen, iemand aankijken, van hart tot hart spreken. Ik zei het ook tegen, Tom? Noah, regisseur. Noah, het is al laat, hè? Ja. Nee, ik zei tegen Noah van, als jij vanuit het hart vragen stelt, krijg je ook vanuit het hart antwoorden. Ja. ben ik echt van mening. En zo zien de jongeren dat ook? Ja, dan denk je, dan als je zelf dan iets deelt, de kracht van kwetsbaarheid, als je dan daar iets deelt, dan denken van, oh kijk, deze gast heeft niet alleen maar alles uit het boekje gelezen, maar hij ziet mij staan. Als je zegt, hey, luister, ik ken die pijn, want ik heb ook die pijn gehad, en dan is het geen een opschepwedstrijdje, wat voor shit je hebt allemaal meegemaakt, maar gewoon ja. Laten delen dat die dingen die ze meemaken, dat zij heus niet alleen zijn. Dat, nee, dus dan helpt het ook om jouw verhaal te delen. Ja, misschien. Kijk, daarom ben ik dan blij. Dan krijgen ze respect. Ja, maar ook gewoon, ik ben eerlijk met die dingetjes. Dus ja, weet je, die gebrokenheid, ik heb er geen trots in, die dingetjes. Ja. En je helpt ze niet alleen door het gesprek met ze aan te gaan, maar je hebt ook een eigen sportschool opgericht met een maatschappelijke insteek. Klopt. Fight with Fate heet het. Ja. Wat is een maatschappelijke sportschool? Ja, dat, wat is het doel? Het doel is dat wij de mensen echt zien. Dat ze zich welkom voelen. Dat we aan signalering doen op een liefdevolle manier. Dus geen dossier aanmaken, maar dat we gewoon zeggen van, ik zie dat er iets is dat je met wat worstelt. Wil je misschien een keer erover praten? We hebben social workers als stagiairs daar. En dan gewoon als ze dan hulpvraag hebben, bijvoorbeeld ook met schulden of wat dan ook, dan gaan we. Kan dat ook? Ja, dan bieden wij dat aan om dat gewoon op te pakken. Maar alles gewoon vanuit vrijwillige basis. Mm. En weet je, ja, dus gewoon met passie. En dan ook van, het kan wel langer duren. Want wij zijn geen professioneel bedrijf erin. Maar als jij dan dadelijk in één keer een bewindvoerder moet inschakelen, dan kost het weer tussen de 125 en 150 euro per maand. En wat die mensen vaak niet eens hebben. Dus en dan kan ik bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld de contributie niet eraf is gegaan, 3 maanden achter elkaar, dan zeg ik, hey joh, is er iets aan de hand wat er, waardoor je niet kan betalen? En dan komt vaak in één keer die ding. En dan zeg ik, wil je dat we daarbij gaan helpen? En dan sommigen zijn gewoon verbaasd van, ik betaal 3 maanden niet en jij biedt me hulp aan. Dan denk ik van, die paar tientjes boeit mij niet. Ik hoop dat jij dadelijk vooruit. En, dat je, en dan komen ze en denken, oh, ik ben blij dat jij onze hulp accepteert. En dat je inziet dat je zo verder komt. Ja. Paar belletjes, brieven opschrijven, namens diegene. Gewoon heel liefdevol. Echt maar een paar uurtjes werk. Weet je wel, tof. Ja. Echt en tof. Boksen is daar een hele goede uitlaatklep ook voor veel mensen. Dat bewijst ook bokstrainer en maatschappelijk werker Bjorn van der Meijden. Hij geeft jong en oud boksles en weet als geen ander wat kick- of thai-boksen voor de mens kan betekenen. En onze verslaggever Dina Talhawi nam de proef op de som en besloot een lesje te gaan kickboksen. Konden jullie dit maar zien? Maar ik heb zeg maar zo'n gaatje gevonden in mijn bokshandschoen, waar echt mijn verslaggeversmicrofoon precies in past. Dus het is zeg maar heel komisch. Alleen, ik zie er nu een soort van uit als een kreeft met in van die scharen gewoon zo'n reporter mic. Ik ga namelijk boksen voor de eerste keer en ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Zeker gezien mijn motoriek. Ik heb namelijk de motoriek van een schildpad, of beter gezegd de motoriek van een baksteen. Iemand die mij hierbij gaat helpen is niemand minder dan deze bokstrainer en maatschappelijk werker. Ik laat hem zichzelf voorstellen. Bjorn van der Meijden, ik ben 45 jaar. Ik geef hier les samen met mijn zoon. Mijn zoon die leidt de jeugdgroep. Buiten het kickboksen spendeer ik veel tijd met mijn gezin, met mijn vrouw en mijn 2 kinderen. En ben ik sociaal werker. Vind ik heel leuk om te doen en om te combineren ook. Wat mij tijdens de warming-up al opvalt, is dat Bjorn lesgeeft aan een heel gemêleerd gezelschap. Hartstikke leuk. Ook voor Quinty. Ja, mijn naam is Quinty. Hallo Quinty. Sinds wanneer boks jij? Een paar jaar. Het bevalt me ook goed en ik kom... Ik doe ook op donderdag doe ik ook lesgeven. Gewoon aan de kleintjes? Aan de kleintjes. Dus ze slaan elkaar niet kapot of geen gebroken kaken, allemaal dat soms soort dingen. Soms een beetje huilen, maar dat hoeft niet. Precies, snap ik. Go! Hallo Bjorn. Hoi. Het was mijn lesje. Ja. Ja. Hoe vond je het? Ik vond het wel intensief, denk ik. Heftig. Het is heel anders van wat ik normaal doe qua sporten. Yeah. Yeah. Maar daarna voel je wel echt voldaan, denk ik. Ja. Dus ik snap nu wel waarom mensen dit doen, zeg maar. Ja? Ja, denk het wel. Mooi. Kijk. Doelbereik. Ja, voor herhaling vatbaar. ik heb zelf de motoriek van een schildpad, zeg ik altijd. Omdat ik gewoon echt qua reactievermogen ook altijd moet nadenken en zo. Mm-hmm. Ook dat was ik dan bij die oefening, dat ik dacht, oh, wat is links, wat is rechts, wat is links en allemaal dat soort dingen. Ja. Heb je daar tips voor? Ochtend, tweede natuur. Dat is echt doen. Kan iedereen leren boksen, denk je? Dus ook mensen met de schildpaddenmotoriek als ik? Iedereen. Ja. Je hebt tegenwoordig ook Parkinson boksen. Nou, als je het dan wil hebben over mensen met een schildpaddenmotoriek. Ja. Juist daarvoor is het heel goed. Mm-hmm. Is gebleken. Wat de precieze theorie daarachter is, weet ik niet. Wel iets waar ik in de toekomst ook wel iets mee wil gaan doen. Maar iedereen kan het. Weet je. En nee, ze gaan niet allemaal wedstrijdniveau halen, maar dat is ook niet het doel. Ja, het doel is gewoon die mensen lekker in de vel gaan zitten. Een uitlaatklep hebben, dichter bij de gevoel komen. Of de lichaam beter leren kennen, want dat doe je ook met die sport. Dus ik ben ervan overtuigd dat iedereen dit kan. 100%. Oh. Naast jouw werk als bokstrainer ben je ook maatschappelijk werker, had ik gelezen. Ja. En op welke manier combineer jij die twee? Zorg je ervoor dat ze een soort van samenkomen? Ja. Het stukje maatschappelijk werk wat ik doe, het boksen neem ik heel erg mee in het maatschappelijk werk. Want ik werk voornamelijk met jongeren met allerlei soorten problematiek. Ja. Het sporten kan daar een hele goede tool zijn om dichter bij de gevoel te komen. Te leren kennen wat ze eigenlijk voelen. Hè? Want normaal standaard reactie, ik ben boos. Oké, je bent boos, maar wat inderdaad? En waar ligt het aan? En wat doet dit met je? Want hoe belangrijk is het voor jou om een uitlaatklep te hebben? Voor mij als persoon superbelangrijk. Als ik twee weken geen les heb kunnen geven of kunnen boksen, word ik wat minder vrolijk. Dan word ik wat rauwer in het stoeien met mijn kinderen, met mijn vrouw. Ah. Die zeggen allemaal van, pa, een beetje minder mag. Mijn hoofd loopt daar niet over. Ik maak echt mijn hoofd leeg. Kan jij een leven voorstellen zonder deze sport? Ik niet. Want het is gewoon echt wel een goede tool om met je emoties ook te leren omgaan. En heel de boosheid soms die je in je hebt eruit te kunnen laten gaan. Mm-hmm. Ja, en dat is het eigenlijk. Mm-hmm. Weet je, er is geen goed of fout. Ja, natuurlijk zijn er dingen die niet mogen. Precies. Maar voor de rest, iedereen heeft zijn eigen proces erin. Mm-hmm. De een die groeit daar gewoon wat sneller in dan de ander. En daar is niks mis mee. Precies. Mensen moeten plezier uithalen. Je hoort een verslag van Dina Talhawi over kickboksen. En op een paar blauwe plekken na is het trouwens ongedeerd, gelukkig. Dat is fijn om te weten. Ja, je hoort in de reportage, Jeremia, dat er een heel gemêleerd publiek afkomt op kickboksen. Is dat ook bij jullie het geval bij Fight With Fate? Ja, alle lagen van de samenleving, zullen we zeggen. Ja. Afkomst en leeftijden ook. Dus super tof. Maar kijk, wij zijn geen wedstrijdgym. Echt meer gewoon recreatief. Mm-hmm. En heel relaxed, dus gaat het even minder. Sommige mensen zitten met een burn-out uit te trainen. Daar heb ik al lang respect dat je daar komt. Ja. En dat jij je daar in die drukte... En vaak met mensen met burn-out worden een beetje mensenschuw. Kunnen niet tegen die drukte, maar dan durven ze toch te komen. Die drempel over. En dan daarna gaan ze weg en dan zijn ze weer helemaal opgeladen. Terwijl ze juist helemaal kapot zijn. Dus dat is dat mooi. Dus die negatieve energie kun je kwijt. En dan eigenlijk daardoor door gewoon eerlijk complimenten te geven. Niet om de kont te kussen, maar gewoon echt van, hey, je hebt goed gedaan. Leuk dat je er was. Even een bakje koffie. En soms heb je wat tijd over. Dan doe je even een babbeltje. Nou, dan zie je gewoon wat je aandacht geeft gaat groeien. En als het dan positief is. En diegene is net leeg. Die kan die weer mooi opgebouwd worden. Ja, maar wat maakt boksen dan zo'n goede uitlaatklep? Ja, gewoon die kracht die erin zit. Je gooit gewoon, bij wijze van... je zet die Superman-modus aan en dan... Gewoon lekker beuken. Ja, gooi even alles eruit. En je ziet ook gewoon die ontlading. Ja, gewoon dat jij iets in beweging kan brengen door bepaalde techniek. Ja, dat is gewoon super vet. En je kan het ook gewoon boksen zonder blauwe ogen. Kan ook op de bokszak. Dus je hoeft niet per se met iedereen te gaan sparren of te gaan vechten. Dat is helemaal niet nodig. Dat zeggen we ook bij ons. Als je niet wil vechten, dan hoeft dat helemaal niet. Ga dan lekker op die bokszak. Want we zijn hier niet om onszelf te bewijzen. Maar gewoon voor jezelf grenzen aan te geven. Maar ook grenzen te verleggen op een sportieve manier. Ja, maar we zijn hier niet om ons te bewijzen. Dat is voor veel van die, vooral jongeren denk ik, wel een beetje het geval, toch? Ja, maar dan zien ze het gelijk bij ons. Kijk, als dan bijvoorbeeld, we hebben verschillende lessen. En dan heb je bijvoorbeeld kickbox mix. En daar kun je dan wel sparren. En als iemand dan wel harder wil, dan we zeggen altijd pas je aan niveau. Weet je, als iemand daar net voor de eerste keer gaat, niet in één keer als een stoere binky. Want dan gaan we ingrijpen. Dat is nooit gebeurd, want iedereen weet dat is niet de level daar. Maar dan als andere jongeren wel, of gewoon mensen, leden, wel harder willen sparren, nou, dat kan dat, maar dan geven ze dat aan. En daarna sluiten ze gewoon af met een box en een knuffel. Dat is super tof, want dat is die respect. Want het zijn niet om iemand letsel aan te brengen, maar als sport. Van waar is de dekking hoog en waar zijn die gaatjes en dan mooie tactieken erbij. Het is niet alleen maar rammen. Nee, ja, en dus, daar ligt jouw passie dus ook eigenlijk, dat begeleiden en niet per se het rammen. Ja, ja, zeker. Ja, gewoon die zelfverzekerheid, dat jij mensen ziet groeien. En dan in één keer een dame van 1,60 meter tegen die gast van 1,90 durft. Omdat die gast van 1,90 meter, die gaat niet vol. Maar die geeft daar ook een beetje de ruimte. Nou, super tof. En dan zeg ik tegen hem van, nou, ga jij eens. Alles, zij mag hem wel gewoon goed stoten. Maar dat hij daar al die stoten opvangt, dat is gewoon mooi. En dan denk je, dat is een klein tijgertje van 1,60. Ja, super tof. Dan ben ik trots. Ja, ja. En merk je dan ook echt dat ze door die uitlaatklep, maar ook dus door de begeleiding die jullie bieden, dat er een soort verandering in hun plaatsvindt? Ja, merk je dat ook? Zeker. Waar merk je dat aan? Ja, gewoon soms in de communicatie alleen al. Of dat ze binnenkomen dat ze jou aandurven te kijken. Gewoon normaal hallo zeggen. Kijken hoe die met openbaar vervoer. Je kijkt iemand aan gewoon met goede bedoelingen. Mensen kijken weg of worden onwennig omdat ze gewoon een vriendelijk gezicht, omdat ze zo zelf onzeker zijn of dat ze zichzelf haten of wat dan ook. Ja, je weet het niet. Maar dan daarom is het zo mooi als je dan mensen kan zien en gewoon echt gewoon kan begroeten. Ja, en dan welkom heten. En dat ze vooral zelf beseffen van, hey, ik ben van waarde. Als ik nou schreeuw, dan hoort de hele zaal hoor mij. Dan hoef je niet iedereen hoeft gelijk te gaan schreeuwen. Maar als je dat op een gezonde manier leert, van hé, hey, ik tel mee. Of ik nou wel of niet mijn stem verhef. Ik weet je, als ik gewoon rustig praat, maar mensen respecteren mij, zien mij, dan tel je mee. Het ergste is als jij je eenzaam voelt in een groep. Dat is het ergste wat er is. Ja, maar dat is het ook een beetje. Hè? Jongeren willen gezien worden. Mm-hmm. Dus jullie zien ze. Ja, en niet alleen jongeren. Gewoon de mensen. Gewoon, want er komen ook van 50 jaar en die hebben ook rugzakjes over 40. En ja, weet je wel, die hebben ook een hele leven achter zich. En dan nog steeds diezelfde basis. Die waarde, die liefde, respect, tijd maken. Ja, dat is echt het belangrijkste. Ja, ja. Tot zover het eerste uur van de Nacht van KRO-NCV, waarin we spraken met ervaringsdeskundige criminaliteit, auteur van het boek Monster vs. Lam en ook motivational speaker Jeremiah Palacha. Zometeen, want jij blijft nog eventjes zitten, Jeremiah, is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vragen te stellen of te vertellen hoe jij dit gesprek hebt ervaren. Natuurlijk met respect. Misschien wil je graag weten hoe je weer een leven opbouwt naar de criminaliteit, of wil je meer weten over zijn sportschool of zijn kijk op jeugdcriminaliteit. Of een compleet andere vraag, dat mag natuurlijk allemaal. Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app. Of bel ons, dat kan op 0800-1121. En dan gaan we zometeen al die vragen proberen te beantwoorden. Tot zometeen bij de Nacht van KRO en NCRW. Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers in Nederland nadert de 66 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 gingen bijna 90.000 werknemers met pensioen en zij werkten gemiddeld 3 maanden langer dan de mensen die een jaar daarvoor met pensioen gingen. De pensioenleeftijd komt daarmee nu gemiddeld uit op 65 jaar en 11 maanden. In Australië is de afgelopen 3 dagen geprotesteerd tegen geweld gericht tegen vrouwen. Onder meer in Sydney, Melbourne en Adelaide gingen duizenden mensen de straat op om aandacht te vragen voor nieuwe cijfers over femicide. Dit jaar zijn in Australië al 27 vrouwen, vaak door hun partner of ex, om het leven gebracht. En dat zijn er bijna 2 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De demonstranten eisen strengere wetgeving tegen gendergerelateerd geweld. Ook willen ze dat premier Albanese de noodtoestand uitroept vanwege de geweldsgolf. Vorig jaar raakten wereldwijd bijna 2 keer zoveel mensen besmet met mazelen als in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In 2022 waren het er wereldwijd 171.000, vorig jaar ruim 320.000. De verwachting is dat die stijging dit jaar doorzet. Er is een nieuw outbreak management team geformeerd dat de besmettingen in de gaten houdt. De brand in Berkel en Rode Reis is onder controle. Zondagmiddag brak brand uit in een schuur en die sloeg snel daarna over naar een huis met een rieten dak. Vanwege de grote hoeveelheden rook kregen omwonenden het advies om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. De brandweer is tot na middernacht bezig geweest met blussen. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken en heeft 2 mannen uit Rotterdam aangehouden. Het weer, het is droog en de temperatuur is gedaald naar 1 graad of 6. Komende dag begint zonnig. Later zijn er wat stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog en het wordt tussen de 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Leven in zonde leidt niet tot geluk. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. Het afgelopen uur sprak ik met ervaringsdeskundige criminaliteit, auteur en motivational speaker Jeremiah Palacha over het leven in de misdaad, daaruit proberen weg te komen en ook anderen helpen om niet op het criminele pad te raken. En nu is het de beurt aan jou, aan de luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien wil je wel iets weten over Jeremiah's boek of hoe lastig het is om uit die criminaliteit te komen. Of heb je een hele andere vraag? Laat het weten via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. En terwijl wij al die vragen gaan verzamelen, gaan we ondertussen luisteren naar muziek, Jeremiah. Want jij wilde graag Campy horen met Buschauffeur. Waarom die? Ja, ook weer van die tijd. Van de gevangenis eigenlijk. Detentietijd. En dat nummertje draaide ik helemaal kapot. En op een gegeven moment zegt hij eigenlijk Buschauffeur, rijd die waggie achteruit. Is zo van, ga terug in de tijd, want hij had spijt van dingetjes. Of hij wilde terug naar bepaalde mooie momenten. En die voelde ik altijd, dat nummer. Ja, we gaan naar luisteren. Stel dus ondertussen je vraag via 0800-1121... of via de gratis NPO Radio 1-app. Dat was maar een beetje, we hadden wel te eten. Mama gaf de liefde aan alle van ons 7. Mama deed de best als families buiten peentje. Ik voel de pijn, als ze weer eens vast komen te zitten. En mama thuis binnen dag niet blijven. Breng me terug naar toen, toen was het echt. Nu lijkt het nef, ik glimmer en glitter. Klik DMF, zet hem op baby. Zoveel stress, breng me terug naar toen. Voor de dagen van de jaloezie. Dat ik het heb geflikt als Kimpy. Voor de break op met Fibbe en de PS. Trans, breng me terug naar Kimpy in de BS. Yes. Rijd terug. Kimpy naar de smokschool, zittend in de bus. Kimpy was een lastpost, gaf niemand rust. Hield van zijn J en verdiepte zich in drugs. Pook op arresteren hem keer op keer. Plus de boy had geen diploma, dus ik keek op hem neer. Dus ga ik nog iets verder terug voor de stress of voor geld of de inkoop van drugs. Maar ik en mama lachen over tories die we hebben. Willen met de kleine beetje doeken die we hebben, toch chillen, yeah. Terug naar toen camper, ben we droeg. 5 jaar later, mijn eerste Michael Jackson moves. Ik neem je terug, terug toen het zeker was. Iedereen break je zat terug toen het beter was. Maar niet uit of mama er nog 7 had, 8 of 9 had. Ik weet dat het beter was. Op NPO Radio 1. Buschauffeur was dat. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds Jeremia Palatja. Over jeugdcriminaliteit hebben we het. En ook hoe je hier als jonge crimineel uit kan komen. Dat is hem gelukt. En nu probeert hij andere jongeren te inspireren. Heb je vragen? Stel die via 0800-121 of via de gratis NPO Radio 1 app. En we zijn zeker gebeld. Onder andere door John. Hallo John. Ja, hey, goeiedag. Goeiedag, wat is je vraag? Ruben van Af. Even een verhaaltje. Ik heb een van mijn kennissen van vroeger, die heeft eenzelfde soort leven geleid. En mensen oplicht enzovoort. Mm-hmm. En die is daar, die heeft daar straf voor gehad en die is daar uitgegaan. Die is gaan studeren en die heeft een goed leven opgebouwd. Maar hij zei tegen mij, Sean, dat zit me toch dwars. Het zit me niet lekker. Ik zeg. Ja, ik zeg, wat zou je willen doen? Hij zegt, ik moet iets goed maken. Ik zeg, nou, ga naar die mensen, schrijf een brief aan die mensen die jij het ergste aan... Want hij heeft mensen opgelicht en zo. Dat heeft hij gedaan. Die mensen hebben gereageerd. Hij heeft bij een van die gasten heeft hij het hele huis opgeknapt. Hij bij iemand anders heeft hij de hele tuin verbouwd. Ja, dat hebben ze gevraagd, hè, die mensen. En want hij heeft het geld terugbetaald, maar hij voelt zich toch bezwaard, zeg maar. Ja. Hij heeft 4 jaar vrijwilligerswerk gedaan. Dus overdag werken, 's avonds in het weekend vrijwilligerswerk doen. En toen zei hij na 4 jaar, hij zegt, John, nou ben ik vrij. Nou ben ik van mijn verleden bevrijd. Nou kan ik rustig dat leven aanvaarden wat ik nu leid. Zonder bedrukt. Zonder een schuldgevoel. Ja. Heb jouw gast dat ook? Heb die nog iets goed te maken? Of heeft hij zoiets van, nou ja, ik ben op de rechte pad en daarmee klaar? Goeie vraag. Is een hele goede vraag. Ja. Kijk hoe ik het zie. Ik heb ook slachtoffers benaderd. Mm. En sommigen stonden daar voor open en sommigen stonden daar niet voor open. Ja. Ik ging naar een kerk in Nijmegen en daar zat een zus van het slachtoffer, van mm-hmm. die rechtszaak waar ik was voor veroordeeld. Mm-hmm. En toen vertelde ik eigenlijk uit het niets van, ja, ik wil niet steeds dat je mij hier ziet en dat je niet weet dat ik diegene ben die jouw broer zo zijn leven heeft verwoest. Ja. Dus toen zei ik dat en dus ik was benieuwd eigenlijk naar haar reactie, want ik zei, ja, ik wil je niet bang maken, ik wil je niet shockeren, maar ik wil je gewoon in de ogen aankijken en weten dat ik gewoon die persoon ben en dat ik er gewoon echt wat spijt van heb. En dat ik eigenlijk contact wil met jouw broer om oprecht mijn excuus en vergeving te vragen. Hoe reageerden ze daarop? Ja, ze was echt wel even in shock. Ja, dat snap ik. Maar toen zei ze, prijs de Heer dat je Jezus hebt gevonden, zei ze. Dus wel echt een droomsituatie dat je zo'n reactie krijgt. Maar toen zei ze, nou, ik ga kijken of ik contact kan krijgen met mijn broer. Die had daar geen behoefte aan. Die was nog steeds heel boos. En wat ik kan begrijpen. Maar ik moet dat ook respecteren. Dus ik zou het graag goed mee willen maken. Maar met hem. Maar hij is nou niet klaar daarvoor. Dus, nee. Dus, maar dat is aan hem inderdaad. Ja, heb je dan wel het gevoel dat je denkt, ik ben eigenlijk pas klaar met mijn criminele leven als ik hem kan spreken? Of is dat niet per se het geval? Nee, dat niet. Ik laat me niet nou mijn... ik blijf dan niet in die schuld hangen, want daar ga ik dan ook niet verder mee komen. Maar ik geloof nou wel in de kracht van erkennen. En zeker, ik heb verkeerde dingen gedaan. Het op heel verkeerde manieren aangepakt. En ja, ik heb verschrikkelijke dingen gedaan. En daar zeker spijt van. Ja. Maar ik geloof nou wel in de kracht van... dat ik nou dingen goed kan doen. En ik kan dan niet meer als een weegschaal van... oh, dit heb ik zo gedaan. En dat ik dan ongeveer denk van, oké, nu is het goed. Maar ik heb wel gewoon vrede mee dat ik nou goede dingen doe. En dat ik echt mijn best doe om mensen te bereiken. Met liefde. Om dan zo de samenleving vooruit te helpen. Hoe is dat dan ook voor je vrouw? Want die daar had je toen denk ik nog geen contact mee... toen je in de criminele circuit zat. Maar die wordt dan bijna een beetje meegetrokken... in iets waar ze niks mee te maken had. Of is dat niet per se zo? Nee, mijn vrouw, die heb ik pas leren kennen toen ik op het rechterpad was. Ja, maar dan moet je er wel vertellen wat je allemaal gedaan hebt. Ja, dat heb ik dus gedaan. Dus ik zei van... anders lees het boek. En dan kun je daarna bepalen of je verder... 1599, schat. dan kun je bepalen of je dan verder wil. Maar toen zei ze van, nee, maar dat is het verleden. Ja. En zij is ook gelovig van, weet je, als God je ervoor heeft overgeven... wie ben ik dan om daarover oordelen? Ja, maar dat lijkt me het spannendste moment... om dit met je grote liefde te bespreken. Ja, was weet je, maar dus ik zei ook van, lees het. Maar toen zei ze, nee, ik ken nou de nieuwe Jer. En ik hoor wel, wanneer ik dan mijn verhaal deel, dan hoort ze dingen. Maar dan ziet ze wel in van, nou, dat is niet meer wie ik ben. En ze ziet nou dat ze met een andere man is getrouwd. Ja. Helene stuurt ook een mooie vraag in de NPR Radio 1 app. Die zegt, ik vind het een heel inspirerend verhaal. Wat mooi dat je leven hebt gebeterd. Inspireer je nu ook mensen uit jouw oude klimaat? Of je die bijvoorbeeld nog spreekt? Ja, ik heb zeker nog wel contact. Hoe gaat dat contact? Ja, dan is het gewoon heel laagdrempelig. Gewoon, hallo, hoe was je dag? Ja, nee, gewoon gezellig. Maar, en dan praat ik wel gewoon over legaal werk. Over het werk dat ik nou doe. En dat vinden ze allemaal tof en dat respecteren ze. En dan zeg ik van, ja, weet je, ook jij kan dat doen. Maar ja, het is heel gemakkelijk te zeggen om dat te doen. Maar dan... ik ben daar om hun niet te veroordelen. Maar wel gewoon om die liefde te koesteren die we dan als vriendschap hebben. Maar verder over die dingetjes, over die rotzooi. Ja, daar hebben we het dan gewoon niet over. Maar is er dan niet een soort verleiding nog? Dat ze zeggen, joh, ik heb nog één klusje voor je. Doe dat even en dan... Nee, heb ik niet gehad. Maar ik heb wel momenten gehad dat ik wel bepaalde spanning miste. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, dat ik gewoon dacht van, oh, ik heb... Want het is een soort verslaving aan het worden natuurlijk op een gegeven moment. Ja, het is, je bent eraan verslaafd. Ja. Dus, dat was... ik was in een keer Gods wonder tot geloof gekomen in Zuid-Amerika... waar ik helemaal niet mee bezig was. Dat was eigenlijk het grootste wonder al in mijn leven. Mm-hmm. En toen was ik dus zo veranderd dat ik daar... ik had er geen behoefte meer aan. Dus ik herkende mezelf ook niet meer van... Dat ik die drang had om dingen te doen. En ik wist gewoon gelijk van, oké, ik heb nou die knoop doorgehakt. Mijn leven is nou veranderd. En ik ga dat gewoon nooit meer doen. Hm. Ja. Je mag natuurlijk ook bellen, 0800-1121. Dat heeft Lorraine gedaan. Hallo, Lorraine. Hallo. Wat is je vraag? Mijn vraag is eigenlijk, toen hij een klein mannetje was... waar zat de armoede in thuis? In liefde. En vooral de liefde van de vader gemist. Een opvoedende vader. Die dan complimenten gaf. Die dan interesse had. Of mee zou gaan naar het sporten. Of wat dan ook. Of gewoon alleen een vraag hoe het met me zou gaan. Mm-hmm. Dat hebben we eigenlijk nooit gehad. En dan hadden we ook een vader die dan ook gewoon beledigingen uitte. Gewoon openbaar verschut zetten bij andere kinderen. Van, hey, Jerry heeft gisteren in zijn broek of in zijn bed geplast. Gewoon uit het niets. Terwijl je buiten aan het spelen bent. Dus dat zo'n onvoorspelbare vader was hij vroeger. En de armoede ook. Mijn vader is gokverslaafd. Dus vergokte alles. Soms geen eten op tafel. Dus ook die armoede. Nooit op vakanties. Nooit uit eten. Nooit kleren dan van mijn broers dragen. Ja, maar ook materieel dus. Ja, materieel, ja. Ja, zowel materieel als immateriële armoede. Daar heeft Ozan ook een mooie vraag over. Die zegt, hoe is dan de band met je familie nu? Ja, is godzijdank hersteld. Ook met je vader? Ook met mijn vader. Maar ja. Dat lijkt me het zwaarst. Ja, kijk, ik was een nieuw mens geworden. Dus ja, dat klinkt misschien raar, maar ik herkende mezelf niet eens meer terug toen ik tot geloof was gekomen. En ik had mijn vader vergeven. En daardoor was er echt een lading van mijn schouders af. Echt, ik was gewoon echt. Ik kon wel liefdevol naar hem kijken. Ik had geen haat meer voor niemand. En toen was ik dus bij het programma De Verandering geweest. En dat was mijn vader dus. En toen ging hij dus op tv zeggen dat hij spijt had van dingen. En dan had hij of ik hem dan wilde vergeven. Nou, dat had hij nog nooit gedaan. Ja. Dus dat was echt iets nieuws. Dus er was niet in scène gezet, niks. Dus ik was ook echt even een beetje flabbergast. Maar dat was echt een begin van een nieuw hoofdstuk bij ons in de familie. En mijn vader had daarna twee hartaanvallen gehad. Moest afscheid van hem nemen, was bijna dood. En toen heb ik hem een tijdje bij hem gewoond. En op een gegeven moment vroeg ik hem ook vergeving voor de dingen. Want ik had een wiethok bij mijn vader thuis gehad vroeger. Mijn vader was het huis gezet. En dat boeide me allemaal niks. Want ja, hij gaf ook niet om ons. Dus ik had altijd nog die haat. En toen, dus ik zei, wil je mij vergeven? En toen zei hij van, of ik dan hem ook echt wilde vergeven voor alle dingen die hij verkeerd had gedaan. En dat was echt een één-op-één momentje dat ik dacht, wauw, die had ik niet om gevraagd, maar ik heb het wel gekregen. Ja. En met je broer, die in het criminele circuit zat, hoe is het daar nu mee? Vragen ook veel mensen. Ja, gaat goed. Ja, hij is doorgebroken als kunstenaar. Oh, wat tof. Ja. Ja, echt gewoon echt mooie kunst maakt die. Ja, dus, die zijn allemaal op het rechte pad gekomen. Ja, supermooi. En dus ook voor mijn moeder, zoon, bevrijding. Dus ja, gewoon ik kan niet meer zeggen dan dat ik super trots ben. Nou, mooi om te horen. Heb je ook een vraag? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. We gaan eerst weer luisteren naar muziek van Tasha Cobbs Leonard, Break Every Chain. Ja, dit is het nummer, hè, waar het mee allemaal begonnen is eigenlijk zijn. Ja, klopt. Ja, dan gaan we er zeker naar luisteren. De live versie wel, die wilde je graag horen. Die is 14 minuten. Dus... Nou, we hebben hem iets korter gemaakt. Nee, ik zei hou dan die van 4 minuten aan. Ja, die hebben we. Let's stand together. There is power in name of Jesus. There is power in the name of Jesus. So there is power in the name of Jesus. Come on. To break every chain, break every chain, break every chain. Yeah. Break every chain, break every chain, break every chain. Let's say it together, there is power. There is power in the name of Jesus. You got it. So there is power in the name of Jesus. There is power in the name. Break every chain, break every chain. Declare it, say, to break every chain, break every chain, break every. Now somebody lift your hands in the air right here. See, there's an army. Woo! We won't keep silent, say, there's an army. Yeah. Tasha Cobbs Leonard hoorde je met Break Every Chain. Dat was de verkeerde knop. Maar in ieder geval, in de studio zit nog steeds Jeremiah Palacha. Want je kan hem nog steeds vragen stellen over zijn leven en over wat hij allemaal heeft meegemaakt. Je mag dus bellen 0800-112 en of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Jos heeft een mooie vraag. Die zegt, mooi verhaal heb je verteld, Jeremiah. Maar waar haal je nu de meeste energie uit? Successen van andere mensen. Successen van andere mensen? Ja, juist. Ja, als ik zie dat mensen meer tot hun recht komen en dat ze beseffen dat ze van waarde zijn. Ja. En dat ze ook dat ze het gevoel hebben dat ze meetellen. Ja, dan ga ik gewoon super op. Dan krijg je weer, dat zie je in de stappen die ze dan nemen richting school of werk, of dat ze zichzelf weer gaan verzorgen. Weet je, dingen die voor ons normaal zijn, maar voor andere mensen die bijvoorbeeld echt uit sociaal isolement komen, ja, is dat super. Ja, ja, dus. Maar is het dan ook lastig als je ze weer terug ziet vallen bijvoorbeeld? Want dat zou je ook wel zien. Dat heb je ook, maar dan is het nog steeds van, dan kun je het gedrag wel, kun je niet achterstaan, maar dan hoef je de persoon niet af te schrijven. Is dat een verschil? Ja, vind ik wel. Gewoon dan benoem ik nog steeds van, dit en dat, op een liefdevolle manier. En af en toe wel wat strenger dan de andere keer. Maar ja, gewoon een beestje bij de naam noemen. Maar dan nog steeds wel met die liefdevolle arm om diegene heen. Ja, Ank heeft ons ook gebeld. Hallo, Ank. Ank, hallo? Ruben? Ja? Ik denk dat jij Frank bedoelt. Frank, ja, er staat hier Ank, maar ik bedoelde dan Frank. Hallo, Frank. Okay. Ruben, ik ben... goedenavond allebei. Ja, mijn vraag, ik zal hem rechtstreeks stellen. Is het zo dat het geloof heel belangrijk is in deze voor jouw gast om tussen aanhalingstekens heel te blijven? H-E-E-L. Is hij niet bang als hij van zijn geloof zou vallen, wat mensen overkomt, dat dan ook alles ruïneert qua geweten? Goeie vraag. Wat is je antwoord daarop? Ja, is wel gewoon mijn houvast in alles. Ja, ja, en ik ben nog wel eens in situaties gekomen dat het bijna ging escaleren. Mm-hmm. Dat ik gewoon werd bedreigd. En dat, ja, voorheen zou ik dan gelijk hebben gereageerd. Maar toen, ja klinkt raar, maar ik bad in gedachten. Ik vroeg om hulp. En ik ben niet ontploft en die situatie is niet geëscaleerd. En voor mijn trots, die kreeg wel echt even een klap. Van, ik heb gewoon geaccepteerd dat mensen mij aan het bedreigen waren en mij hebben beledigd en dit en dat. Mm-hmm. En daardoor voelde ik me eigenlijk daarna heel zwak. Maar ik was, ja, godzijdank dat ik niet was ontploft. Dat was net voor de opening voor Fight It Fate. Ja, maar is het dan ook niet een beetje... In die zin snap ik de vraag ook wel van Frank, bijna een beetje beangstigend van, ik heb het geloof nodig om goed te blijven. Of is dat niet per se zo? Nee, het is gewoon een relatie, is het. Het mm-hmm. is een relatie. Dus ik, net zoals een goede vriend, daar haal ik meer uit. Dus, en dan wil niet zeggen dat ik dan dat die dat als die relatie voorbij zou gaan, dan de gevoel en al die goedheid dan gaat verdwijnen. Maar ja, in dit geval is dit iets voor mij, voor life. Is voor eeuwig. Ja. Frank, is je vraag zo'n beetje beantwoord? Tot slot, ja, sowieso. Ja. Ik dacht namelijk aan jouw podcast niet te geloven. Ja. Zodoende. Ja, nee, dat snap ik. Die heb ik gemaakt inderdaad over dit thema. Daar hebben we het net even over gehad. Frank, heel erg bedankt voor je vraag. Groetjes. Dankjewel. Fijne avond. Ja, nou weer even gratis reclame, dat is toch leuk. Wat is de naam? Niet te geloven heet hij. Maar daar hebben we het straks wel over, want dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Maar in ieder geval, Gerda heeft ook een mooie vraag. Die zegt, wat en wie inspireert Jeremiah om dit te blijven doen? Om dit vol te houden, dit mooie werk? Hoe bedoel je? Nou, dit mooie werk wat je doet met al die jongeren. Waarom blijf je hier zo in investeren? Ja, kinderen zijn de toekomst, de jongeren zijn de toekomst. Ja. En bij hulpverlening zijn we heel vaak aan de achterkant bezig. Want problemen gaan vaak van generatie op generatie. Mm-hmm. Maar dan, als we gewoon aandacht geven aan die kinderen die met een bepaalde probleem zitten. En als je gewoon tijd investeert, dat ze zien van waarde zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Als je als mens ziet dat er van waarde is, dan kun je werken aan dingen. Ja. Maar hoe gaan de jongeren dat inzien, dat ze van waarde zijn? Want dat is de grootste uitdaging. Ja, dus, zelfrespect. Ja, maar in tijd zit alles. Hè. In tijd zit geduld, zit liefde, aandacht. Alles zit in tijd. Dus als je iemand tijd geeft en dan niet zo geforceerd van, ik heb vandaag een uurtje. gewoon, het, soms sprak ik dan met mensen af en dan was, had ik maar één afspraak staan. En dan keek ik wel. Had ik dan tijd over, kon ik weer doorschakelen, belletjes plegen of wat dan ook. Maar ja, als wij dadelijk een half uur hadden en je moet alles erin gaan vertellen, dan ja, dat is heel onnatuurlijk. Relatieopbouw is heel belangrijk en daar zit tijd in. Heeft tijd nodig. Maar heb je ook altijd die tijd? Eerst maakte ik die heel veel voor mensen. En toen werd mijn vrouw, die kon er ook niet meer zo waarderen. Want mijn telefoon, roodgloeiend bewijzen van. Maar nu tegenwoordig doe ik wat rustig aan. Ja. Ik heb ook nog een klein dochtertje. Dus die heeft ook heel veel tijd en aandacht nodig. Die ik met liefde geef. Zeker. Ja, dus, dat snap ik. Ik wil afsluiten met een mooie laatste vraag van Olaf in de NPO Radio 1 app. Die zegt, wat is nou je advies voor mensen in jouw oude situatie? Advies is geloven in een nieuwe toekomst. Mm-hmm. Geloven in de kracht van de samenleving, van hulppartijen, van de maatschappij. En het zijn heel veel partijen die ook daadwerkelijk mensen vooruit willen helpen. Mm-hmm. Dat ze gewoon dat die verandering mogelijk is. Een toekomst, een hoopvolle toekomst is voor iedereen. Jeremia Palacha, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. En succes nog met al je werk wat je gaat doen. Dus ook met je sportschool, met Fight With Fate. En we gaan luisteren naar een laatste nummer. Het gevangenisnummer wel. Johnny Cash hoor je nu met zijn Quinten. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. What good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you. Johnny Cash met zijn Quinten op NPO Radio 1. De nacht van Caro NCRV. Ruben van Haften. Iedere week kiest onze redactie een podcast van de Caro NCRV. En deze nacht is dat de Kloosterkast. In deze aflevering hoor je Gerard Matthijssen, een monnik en voormalig abt van de Sint Adelbert Abdij in Egmond. En hij geeft antwoord op de vraag, hoe kan je nou je vrij voelen als je opgesloten leeft tussen vier muren? Boven de voormalige hoofdingang van onze abdij van Egmond, waar ik sinds 1978 woon als Benedictijner monnik, staat met grote letters Deo Vacare. Voor de meeste bezoekers zijn dat woorden waarvan ze de betekenis min of meer kunnen raden. Deus is het Latijnse woord voor God. Vacare herinnert aan vakantie, vrije tijd en aan vacature. Vrije plaats. Moeilijker is het om mee te gaan in de gedachte dat het leven in een abdij een monnik vrijheid oplevert. Wordt de dag daar niet beheerst door plichten die je verhinderen een eigen programma te maken, dingen te doen die je zelf uitkiest? Hoe kan een mens zich vrij voelen als hij zit opgesloten binnen vier muren, beloofd heeft gehoorzaam te zijn, niet over eigen geld beschikt, geen eigendommen heeft, zich naar een gezamenlijke dagindeling moet voegen, en dat een leven lang? Is dat geen gevangenis? Wel, the proof of the pudding is in the eating. Proef ondervindelijk, ervaar je of dit leven je ruimte biedt of benauwend werkt. Dat is wat bedoeld wordt met het woord roeping. Voor sommige mensen werken kloostermuren en zo'n kloosterklok inderdaad beklemmend, afschrikkend. Dan moet je nooit beginnen aan een leven als kloosterling. Heel waarschijnlijk is dat de meerderheid van ons. Maar vaker dan je zou denken ervaren gasten die enkele dagen bij ons of in een andere abdij komen heel vlug hoe weldadig het is te zijn opgenomen in zo'n dagritme dat afwisseling biedt van gemeenschap en eenzaamheid, waarin ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft en een eigen bijdrage mag leveren aan het geheel, steun ondervindt van huisgenoten en de ruimte krijgt om tijd te besteden aan eigen interesse. Juist daar kun je het meeste jezelf worden. Een monastieke gemeenschap biedt dikwijls een boeiende mix van heel verschillende karakters. Ieder met een eigen temperament, eigen liefhebberijen, eigen mogelijkheden. Zo'n verzameling uiteenlopende persoonlijkheden zou een puinhoop kunnen worden. Maar dat is nu de kwaliteit van de regel voor monniken van Sint Benedictus. Die Benedictus leefde in Italië rond het jaar 500... in een tijd die wel vergeleken wordt met de onze. Veel onrust, volksverhuizingen. Hij zocht in die troubles naar balans in zijn eigen leven en bestudeerde daarom de geschriften van monniken in het nabije Oosten en Egypte en stelde tenslotte een regel voor monniken op voor zijn gemeenschap, maar die tot op heden de basis vormt voor het leven van veel monniken en monialen in heel de wereld. Die regel stemt de verschillende mensen op elkaar af, maakt hen tot een harmonisch geheel waarin ieder optimaal zichzelf kan zijn. De een houdt van werk in de natuur, een ander leeft zich uit in de keuken, een derde studeert graag of vindt het geweldig om gasten te ontvangen en het hen naar de zin te maken. De afwisseling in de dag behoedt voor eenzijdigheid, voor de verveling die monotone arbeid meebrengt. In een abdij zijn er vaste uren voor gebed, vaste uren voor lezing, voor ontspanning. De liturgie volgt het kerkelijk jaar, van de advent en de kerstkring, de 40-dagen-tijd die doet toeleven naar het hoogfeest van Pasen, de juichende paastijd, 50 dagen, en na Pinksteren de lange tijd door het jaar. Natuurlijk kent het leven in een abdij ook wel eens moeilijke momenten. Mindere dagen. Kan er een donkere periode zijn. Monniken zijn soms net mensen. Maar zoals de regel van Sint Benedictus zegt, laat je dan niet afschrikken. Ontvlucht niet de weg van het heil, die aanvankelijk altijd nauw is. Naarmate men evenwel voortgang maakt in het monnikenleven, verruimt zich het hart en snelt men met een onuitsprekelijk blije liefde voort langs de weg van Gods geboden. Dat is het einde van de proloog van Sint Benedictus. En het geeft de jonge monnik die begint met dat leven dat heel lang door kan gaan, moed om eraan te beginnen. En ik moet zeggen, het gaat nooit vervelen. Laat ons bidden. Liefdevolle God, wij bidden u dat wij het leven mogen ervaren als een geschenk. En geleid door uw geest kunnen bijdragen aan het geluk van anderen. Mogen die geest ons nooit ontbreken, maar ons inspireren tot dankbaarheid en vertrouwen. alle dagen van ons leven. Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Amen. Je hoorde een aflevering van De Kloosterkast. Meer vind je in je favoriete podcast-app of in NPO Luister. De Nacht van Caro en CRV. Dit jaar was het de beurt aan Drenthe om de koning te ontvangen. Een mooie kans hè, voor de provincie om haar van haar beste kant te laten zien. Drenthe staat bekend om droge worsten, hunebedden, Daniel Lohuus, Bartje, maar ook het Drents dialect draagt sterk bij aan de Drentse cultuur. Arja Othof is streektaalconsulent en hard bezig met het promoten van deze streektaal. Hele goedemorgen, Arja. Goedemorgen. Ja, hoe belangrijk is het nou voor Drenthe dat de koning langs is geweest? In Emmen? Ja, ik denk dat het mooi is voor Emmen en voor Drenthe dat het even in de schijnwerpers heeft kunnen staan. We kennen natuurlijk allemaal Drenthe als oerprovincie en fietsprovincie. Maar het is juist ook mooi dat het wat diverser was hier. En dat het bijvoorbeeld een lokale omroep, echt een kweekvijver, zo 34 een beetje in de spotlight kwam. Of de hogeschool die er zit. Ja, want er werd echt wel een beetje gericht. Ik heb het een beetje gezien. Echt wel, reclame voor Drenthe was het, hè? Ja, dat zat er inderdaad echt in. Ja. Het was een heel mooi gevarieerd programma volgens mij. Ben je daar dan toch blij mee als streektaalconsulent? Jazeker, ja. Ja, en als we even kijken naar de Drentenaren zelf. Nou, het stereotype wat ik een beetje ken is dat er een beetje stugge mensen zijn. Waar komt dat vandaan, dat idee? Ja, dat is inderdaad een stereotype. En ja, misschien dat de Drent soms minder woorden gebruikt om tot de kern van de zaak te komen. Dat kan. En misschien komt het ook wel wat van vroeger uit. De Drent is natuurlijk opgegroeid in dorpsgemeenschappen waar het hart op de tong hebben nou niet altijd in je voordeel was. Hè? Nee. Ja, en tegelijkertijd komt daar natuurlijk een hele grote gemeenschapszin bij kijken. En die de Drent ook met zich meebrengt. Maar de Drent is niet echt van de superlatieven in zijn taalgebruik. Nee, hè? Nee, het is toch altijd. Ja, het simpel is misschien een beetje een te negatief woord. Maar het is gewoon direct, rechtaan eigenlijk, hè? Ja, direct recht aan en in sommige gevallen ook, wat ik al zei, van het is niet, minder woorden nodig hebben om tot de kern van de zaak te komen. Ja, en ik zei het al, jij bent zelf streektaalconsulent namens het Huus van de Tol, zeg ik dat goed zo? Ja, prima. Ja, top. Moet het Drents, moet dat ook een beetje beschermd worden? Heb je dat idee? Dat vind ik van wel. Kijk, het is natuurlijk al een poosje geleden dat het de jaren 60 en 70 waren, maar dat was echt de tijd waarin erop gehamerd is dat het Nederlands het belangrijkst was. Eentaligheid werd gepromoot. Hè, zowel thuis als op school moest dat Nederlands er zijn. Hè? En gelukkig gaat dat nu om, hoor. Hè. De meertaligheid wordt echt wel als een meerwaarde gezien. En daar hoort wat ons betreft het Drents ook echt tussen. Ja, maar het Drents wordt ook wel een beetje bedreigd, zeggen jullie. Waar ligt dat aan? Ja. Wat ik net zei, de status eigenlijk van de taal. Aan de ene kant heeft Drenthe een beschermde status gekregen 25 jaar geleden ongeveer. Hij is het erkend als minderheidstaal, maar dat is niet voor niks gebeurd. Want je merkt nu bijvoorbeeld dat zo'n 60% spreekt van Drenthe nog. Dat is heel erg mooi. Bij jongeren veel. Is dat rond, jongeren 50-50. Dus je merkt ook wel dat onder die generatie het Drenthe wat minder gebruikt wordt natuurlijk. Maar heel veel mensen zouden het ook heel jammer vinden dat het verdwijnt. En ik denk dat de beschermde status die het dan heeft, dat echt nodig is om soms aandacht er nog even extra te kunnen vestigen en te kunnen activiteiten te kunnen doen. Ja, maar gaat zo'n taal ooit echt verdwijnen? Is dat een realistisch scenario? Ja, het is maar net wat je onder verdwijnen ervaart. Als je terugkijkt bijvoorbeeld in artikelen van de jaren 50, hebben we ook al gesproken over. We zijn zo bang dat het Drents verdwijnt. En ik denk ook inderdaad dat het Drents wat in de jaren 50 van de vorige eeuw gesproken werd, dat het inderdaad weg is. Ja, maar taal is een fluïde iets. Taal blijft zich ontwikkelen. Precies. Ja, precies. Het ontwikkelt zich. Er komen misschien nieuwe woorden bij of andere woorden die een nieuwe betekenis krijgen. In 2019 was bijvoorbeeld zanger Leon Moorman. Die heeft toen het Drents Liedjes Festival gewonnen met het liedje Knooien. Nou, knooien betekent in het Drents eigenlijk prutsen en heeft een wat negatieve lading. Terwijl hij dat ombuigt naar een juist positiever verhaal van het is belangrijk om te knooien. Want als je dat niet doet, dan ontwikkel je jezelf niet. Nee, maar is het dan niet zo dat de Drentse taal niet per se bedreigd wordt, maar gewoon evolueert? Ja, zo zou je het kunnen zeggen, maar je merkt ook wel dat het, wat ik net al zei, van woorden verdwijnen, wat ook wel betekent dat het de taal wat verwatert. En ik denk met de status waar ik het net ook al over had, hè, of de waarde die we daar zelf in ons hoofd of in ons gevoel aan toekennen, ja, dat daar echt wel een voortdurende, dat het wel belangrijk is dat we daar voortdurend mee bezig zijn. Ja. Want het meerwaarde van dat Drents bij meertaligheid hoort en dat de Drents echt een meerwaarde ook kan zijn, ja, dat is nog lang niet zover dat dat bij iedereen tussen de oren zit. Ja, maar wat is dan de belangrijkste actie die jullie als Huus van de Tol ondernemen om de Drentse taal te behouden? Want het lijkt me niet dat je iemand vastbindt op een stoel met woordenboeken naar hem gooit. Nou, nee, laten we alsjeblieft en daarbij de belangrijkste, kijk, belangrijkste actie. Het is mooi dat het Huus van de Tol er is, maar wij zijn natuurlijk niet degene die het Drentse bewaren. Nee, dat moeten de mensen zelf doen. Dat moeten mensen zelf doen en het is mooi dat wij daarbij als ondersteuning wat kunnen doen. Maar wat wij bijvoorbeeld doen is, we doen aan promotie hele simpele dingen als stickers uitdelen met hier kun je Drents praten. Mensen die dat bij de voordeur hangen of mensen die dat op een balie neerleggen, waardoor de Drents spreker ervaart dat hij dat Drents daar kan gebruiken. We doen lezingen, we spreken in bij provincie en gemeentes, wat bijvoorbeeld resulteert in tweetalige plaatsnaamborden. Mm-hmm. We bieden publicatiemogelijkheden, mensen die willen schrijven of willen voordragen, noem maar op. Met het Drents, daar zorgen we voor. We bieden ondersteuning, bijvoorbeeld bij taalvragen. En we laten ook de jeugd kennis maken door bijvoorbeeld het voorleesproject. In maart gaan zo'n 300 vrijwilligers gaan de basisscholen in. Die nemen een tijdschrift mee voor de kinderen op de basisschool. Ze lezen daarvoor en op die manier is er in elk geval één keer in het jaar op zoveel mogelijk basisscholen eventjes aandacht voor dat Drents. Maar staan kinderen daar dan voor open? Want ik kan me ook wel voorstellen dat de kinderen denken, joh, ik wil gewoon de boeken lezen die ik leuk vind. Boeit mij dat Drents? Ja, maar dat is juist het leuke aan kinderen. Hè? Wij zitten natuurlijk allemaal al in onze ideetjes van hoe dingen in elkaar zitten. En kinderen staan daar juist heel erg open voor. Daarvoor is het een taalspelletje, zeg maar. Hè? Het is mooi om te zien dat bepaalde woorden, dat ze die al lang kennen. Of dat ze kunnen afleiden omdat ze het woord in het Nederlands of in het Engels of in het Duits bijvoorbeeld kennen. Dus dat werkt eigenlijk heel erg goed. Ja, en hoe zie jij dan de toekomst van het Drentse dialect voor je? Ja, nou ja, net wat we net zeiden. Het Drents verandert. Je zult meer een regiolect zien in plaats van een taal die van dorp tot dorp misschien verschilt. Je zult woorden zien die ook uit andere dialecten komen. Dat wordt erin verweven. Maar het wordt ook op een andere manier bijvoorbeeld doorgegeven. Hè? Eerder was het natuurlijk van ouder op kind vaak. En zo langzamerhand, ja, is het meer een horizontaal doorgeven. Het wordt vaak nog wel gebruikt in vriendengroepen. Ja. Het is minder streekgebonden en meer identiteitsgebonden misschien wel. Ja, nou, laten we dan met die streekgebonden identiteit ook afsluiten. Wat is nou jouw favoriete Drentse uitspraak, Arja? Ja, ik zou zeggen na zaterdag het kun minder. Want, Minder Koningshuis of wat is dit? Nee. Oh, zeker niet. Nee, maar daar kom ik weer terug op het begin van mijn verhaal. Hè. De Drent met zijn, je noemt het net stug of laat het een serieus type zijn. Ja. Maar het kun minder is fantastisch. Nou, dat is mooi om mee af te sluiten. Dat is veel positiever dan ik dacht. Streektaalconsulent Arja Oldhof, dank je wel. En mijn mening over dit gesprek is ook wel, het kan minder. De nacht van KRO NCRV. Ruben van Haften. Vandaag is de geboortedag van Jean-Baptiste Tielemans. Hij werd beter bekend onder de naam Toot Tielemans en groeide uit tot een mondharmonica-legende. Ja, en waar kennen we hem ook weer van? De tune van Baantje is het natuurlijk. Ik ga in gesprek met Hermine Durlo. Hele goede nacht, Hermine. Ja, hele goede nacht. Jij speelt ook mondharmonica en Toots noemde jou de enige echte opvolger van Toots Tielemans. En je bent onder andere hiervan bekend. Ja, ook hartstikke bekend. Natuurlijk, iedereen herkent dit wel. Veel mensen denken dat Toots dit trouwens heeft ingespeeld, maar dat ben jij. Hoe is dat mensen je de nieuwe Toots noemen? Ze zeggen meestal toets. Dat oh, toets, sorry. Toets zeggen, ja. We mogen toets zeggen, ja. Amerika, ja. Hij werd genoemd naar een of andere Amerikaanse muzikant die Toets heette. Dus oh, ja. Vandaar. Nou, ik vind het niet zo erg. Aan de ene kant is hij wel echt een grote voorbeeld. Maar ik hoor wel het verschil trouwens. Ik hoor mezelf duidelijk. En, wat is het verschil? Ja. Nou, ik hoor toch een ander soort klank. Ja, dat is misschien subtiel. En mensen zijn misschien mondharmonica niet zo nog gewend. Dus dan horen ze al snel, oh, dat klinkt als toets. Maar ik hoor toch een ander soort geluid. Ja, ja, maar ook Toets noemde jou, de enige echte opvolger van Toets. Dat lijkt me een eer. Ja, dat weet ik niet. Ik vind het een heel groot compliment. Maar ik weet niet of hij dat zo heeft gezegd. Oh, oké. Okay. Nou, het staat in mijn draaiboek, dus het zal vast. Ja, ja, je bent opgeleid in eerste instantie als saxofoniste. En je hebt naast je studie dus zelf mondharmonica aangeleerd. Waarom de mondharmonica? Ik vond het gewoon een heel mooi instrument. Je hoort het al bij Toets ook heel melancholisch. En het zit heel dicht bij de menselijke stem, wat mij betreft. Ja, en zo'n mooi klein instrumentje. En dit is een bepaald type. Dat noem je de chromatische mondharmonica. Dus niet een kleine bluesharp die wij spelen. Mm-hmm. En er zitten 3 octaven op. Nou, dat is een heel groot bereik. Zoiets als een dwarsfluit of zo. Dus ja, ook gewoon mooi. Ja, en zowel jij als Toets spelen hoofdzakelijk op de chromatische mondharmonica. Wat maakt deze doorsnee mondharmonica nou zo anders dan een gewone mondharmonica die ik ergens in mijn huis heb liggen? Nou, dus het bereik, of er zitten 3 octaven op, dus dat is een heel groot bereik van vrij laag tot echt heel hoog. En op een gewone mondharmonica zit 1 toonladder. Dat zijn bijvoorbeeld de witte toetsen van de piano. En op die chromatische kan je ook de witte en de zwarte toetsen spelen. Dus er zitten alle halve toontjes tussen. Het wordt een beetje een technisch verhaal, maar... Nee, maar mag je vertellen? Je daardoor een beetje... Ja, dus je hebt eigenlijk de witte en de zwarte toetsen van de piano op het instrument. En dat komt door een schuifje wat je gebruikt. Dan wissel je tussen de tonader C's en C. Ja, precies. Maar kijk, mondharmonica is een instrument... dat is een hartstikke leuk instrument. Ik vind het ook mooi om naar te luisteren. Maar wat maakte nou... Ja, Toets werd er echt een legende mee. Wat maakte nou zijn manier van spelen zo speciaal? Ik denk dat daarvoor hoorde je dan vooral de bluesharp in blues. Maar hij heeft echt dat geluid ontwikkeld van die melancholie op dit instrument. Dus dat buigen en die lange noten, weet je wel, echt een beetje weemoedig, zeg maar. Mm-hmm. En hij heeft natuurlijk toen hele beroemde filmtunes ingespeeld. Zoals in Nederland de film Turks Fruit. Die klonk zo, trouwens. Ja, ja. Ja, de tune van Turks Fruit is het natuurlijk. Dit is ook jouw favoriet van hem, hè? Absoluut. Waarom? Ja, dat is wel de reden. Ja, ik vind het gewoon zo mooi, zo droevig. En tegelijkertijd doet me heel erg aan Amsterdam denken. Ja. Ik bedoel, dat zullen de Belgen wel niet zo leuk vinden. Dat hij heel erg wordt geassocieerd met Amsterdam. Mm-hmm. In Nederland tenminste. Door Baantje en door Turks Fruit. En het is wel... Deze muziek is echt de reden waarom ik het ben gaan spelen. Deze muziek? Ja, maar wat was hier zo inspirerend aan dan? Nou, gewoon die mooie lange noten, dat hele weemoedige, de klank raakt me gewoon, zijn geluid. En ook, hij improviseert eigenlijk. Hè. Dus hij versiert die muziek heel erg mooi met allemaal eigen ideeën en zo. Hij is echt wel een jazzmuzikant. Ja, ja. En je praat heel liefdevol over hem en echt wel een beetje als een fan. Is er dan een nieuwe toets überhaupt? Kan dat? Nee, ik vind van niet. Ik denk, iedereen heeft zijn eigen geluid en zijn eigen speelstijl. Net als een stem, weet je wel. Iedereen heeft een eigen stem. En hij heeft ook, ik denk dat zijn timing en zijn de manier waarop hij melodieën speelde het allermooiste was. Ja. En ik ken natuurlijk best wel heel veel goede mondharmonica-spelers trouwens, hoor. Waar ik ook met veel plezier naar luister, maar... Maar niemand komt in de buurt van Toets eigenlijk? Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Nog steeds niet. Wow. En ik speel bijvoorbeeld... ja, ik speel weer allemaal eigen muziek en nieuw gecomponeerde muziek ook en zo. Maar, ja. We gaan ook naar zo'n nummer van jouzelf luisteren, Song for My Sister. Wat is dat voor nummer? Oké, leuk. Ja, dat heb ik voor mijn zus geschreven. Dat zegt de titel. Ja, dat begreep ik, ja. En op een gegeven moment heb ik een cd gemaakt met een hele beroemde drummer. Dat is dan in de muziekwereld een hele beroemde drummer. In de popwereld ook wel redelijk. Want hij speelde bijvoorbeeld met James Taylor en met Paul Simon. Ja, we hebben het over Steve Gadd. Ja, en die is onder andere bekend van dit, hè? Ja. Dit is de bekende tune van Paul Simon's nummer 50 Ways to Leave Your Lover. Maar ja, dat is dus Steve Gadd die je hoort. Lijkt me een eer om met hem te mogen spelen. Ja, dat was geweldig echt. Ook super aardige man gewoon. Heel serieus in de studio en zo. En ik heb later nog in Nederland 5 concerten met hem gedaan. Ja. En dit stukje namen we op. En ik had ook op een gegeven moment mijn zus uitgenodigd in de studio. En toen kwam ze binnen precies op het moment dat we dit aan het opnemen waren. Dus dat was wel heel grappig. En ja, mijn zus is een heel vrolijk iemand. Dus het is ook een beetje een vrolijk nummer. We gaan er naar luisteren. Hermine Durlo, mondharmonica speler. Dank je wel. Dank je. Elke week sturen wij een verslaggever op pad om te achterhalen wie er nou nog wakker is op dit tijdstip en wat ze allemaal aan het doen zijn. Onze verslaggever Adam Frankvoort is samen met boswachter Marijke Liemann op de stilste plek in de nacht, het bos. Maar is die plek wel echt zo stil, Adam? Nou, op dit moment misschien hoor je het wel. Ik hoor kikkertjes. Je hoort inderdaad de kikkers kwaken. En Marijke, wat voor kikkers zijn het precies? Dit zijn boomkikkers. En dit zijn de mannetjes die je hoort. En die zijn nu op zoek naar vrouwtjes. Dus die zijn heel macho gedrag nu vol aan het kwaken. En waarom zijn dit nachtbrakers? Overdag hebben ze veel meer vijanden. Dus je moet denken aan reigers en andere vogels die graag een kikkertje lusten. Dus 's avonds is het veiliger voor ze. En zeker als ze zo luidruchtig zijn, ja, dan kan je het beter 's avonds doen dan overdag. Ja, want we staan hier in het bos bij het Burghaamsteden, dicht bij de Nessen. Nou ja, je ziet de vuurtoren, het licht af en toe overkomen, de volle maan. En de sterren zijn te zien voor mensen in de Randstad. Dat kan gewoon. waarom zijn er zoveel dieren toch 's nachts nog wakker naast die kikker? Ja, je hebt natuurlijk heel veel dieren die het nu veiliger vinden. De damherten zijn actiever, de vos is actief. Heel veel vogels zijn nu actief. Muizen, om ons heen zitten nu vast muizen heel te bibberen, te wachten tot we weg zijn. Ja, die zien we eigenlijk allemaal niet, maar ze zitten er wel. Oké, en wat vind jij zo bijzonder aan in de nacht in het bos zijn? Ik vind het iets magisch hebben. Het is, de geluiden komen veel beter binnen. Omdat je minder ziet, moet je veel meer op gehoor doen en daardoor... Ja, merk je veel meer. Dus ik vind het echt altijd een heel mooi moment. Mijn bed zou ook lekker zijn op dit tijdstip. Maar ik vind het toch altijd, het zijn wel echt de mooie dingen om zo 's avonds of 's morgens vroeg in het bos te zijn. Oké, en nog even weer terug naar de kikker die we op dit moment weer horen. Waarom, we staan hier bij een soort vijvermeertje. Waarom kiezen ze dit uit dan om... om te op zoek gaan naar een vrouwtje? Ja, op dit moment gaan ze echt naar die poelen, want ze gaan paren en dan worden de eitjes afgezet. Daarna zitten ze gewoon op het land en kom je ze tegen in het bos, in de duinen, kom je ze overal tegen, bij huizen, eigenlijk overal. Maar nu hebben ze echt een poel nodig om de eitjes af te zetten. Oké, nou, ik ben benieuwd. Wij gaan nog even op zoek naar andere dieren, meer dieren. Wat voor dieren kunnen we nog tegenkomen vanavond? Ja, ik hoop toch damherten. Ik hoop dat de nachtegaal zo gaat zingen. Maar mijn grootste wens voor vandaag is toch wel de nachtzwaluw. Dat is echt een van de mooiste geluiden die je kan horen. Met andere woorden, blijf luisteren. We zijn zo meteen terug. Ja, een bijzonder verhaal. En ik denk dat je nog hele bijzondere dieren gaat tegenkomen. Aaron Frankvoort vanuit het bos in Zeeland helemaal. Dank je wel voor je tijd. We spreken je straks weer. Dan zijn we ook aan het einde gekomen aan het tweede uur van de nacht van KNRNCRV. Zometeen gaan we het nog over hele interessante dingen hebben. Zoals Michel de Ruiter. En we brengen een ode aan de trappen van Tilburg. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De gemiddelde pensioenleeftijd kruipt iets omhoog. Gemiddeld stond hij vorig jaar op 65 jaar en 11 maanden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar daarvoor was de pensioenleeftijd nog gemiddeld 65 jaar en 8 maanden. In 2023 gingen bijna 90.000 werknemers met pensioen. Zij werkten gemiddeld dus 3 maanden langer. In Australië is de afgelopen 3 dagen geprotesteerd tegen geweld gericht tegen vrouwen. Onder meer in Sydney, Melbourne en Adelaide gingen duizenden mensen de straat op om aandacht te vragen voor nieuwe cijfers over femicide. Dit jaar zijn in Australië al 27 vrouwen, vaak door hun partner of ex, om het leven gebracht. En dat zijn er bijna 2 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De demonstranten eisen strengere wetgeving tegen gendergerelateerd geweld. Ook willen ze dat premier Albanese de noodtoestand uitroept vanwege de geweldsgolf. Oekraïne moet steeds vaker grondgebied opgeven vanwege aanhoudende aanvallen van de Russen. De hoogste militair van het Oekraïnse leger zegt dat Rusland de volledige frontlijn actief aanvalt en daarbij regelmatig succes boekt. De afgelopen weken hebben de Oekraïnse militairen zich uit meerdere dorpen in de regio Donetsk teruggetrokken vanwege een tekort aan wapens en militairen. Het nieuwe steunpakket van de VS van $61 miljard kan de situatie voor Oekraïne verbeteren, maar volgens experts zal het nog weken duren voordat dat effect heeft. Veel hinder op het spoor de komende dagen. Zwolle is tot en met woensdag niet bereikbaar met de trein en wordt daar gewerkt aan een nieuwe loopbrug. De NS zet bussen in. Ook in Amsterdam zijn werkzaamheden begonnen. Daardoor rijden de komende 6 dagen geen treinen tussen Amsterdam Centraal Station en Bijlmer Arena. Gisteren gingen de werkzaamheden bij het station van Tilburg al van start. Het treinverkeer naar die stad ligt tot 13 mei plat. Het weer, het is droog en de temperatuur is gedaald naar 1 graad of 6. Komende dag begint zonnig. Later zijn er wat stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoe zou Nederland eruit hebben gezien zonder Michiel de Ruiter? Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. Het antwoord op die vraag hoor je zo meteen hier in de nacht van KRO NCRV. Ook onder andere, bestaat vrije wil wel? Gaan we het zo meteen allemaal over hebben. En we leren je hoe je met een betonnen kano kan varen. En ook nog de geschiedenis van de blauwe tram. Vol uur dus. Maar ik begin natuurlijk zoals altijd met de dag van vandaag. Vandaag, maandag 29 april, 120ste dag van het jaar. En 29 april is in de geschiedenis al meermaals een belangrijke dag gebleken. Zo is deze dag een uniek keerpunt geweest voor de Fransen in de Engels-Franse oorlog. De Franse nationale heldin Jeanne d'Arc kwam op deze dag in 1429 aan in de stad Orléans, die ze uiteindelijk wist te bevrijden van de Engelse bezetting. Dan verder naar Engeland. Daar stapten prins William en Kate Middleton op deze dag in het huwelijksbootje in 2013. With this ring I thee wed. With this ring I thee wed. With my body I thee honor. With my body I thee honor. And all my worldly goods with thee I share. And all my worldly goods with thee I share. Een opmerkelijke keuze, aangezien er ook een ander bekend koppel was die hun relatie op deze dag verzegelde met een huwelijk. In 1945 trouwden Adolf Hitler en Eva Braun in 1945 dus in een Berlijnse bunker. En een dag later overlijden ze allebei. Precies 45 jaar later wordt in dezelfde stad een historisch object gesloopt. In 1990 beginnen kranen met het afbreken van de Berlijnse muur. Een muur die ruim 28 jaar de verdeling van de stad wist te symboliseren. Je denkt er niet veel aan, maar toch heeft menig mens hier dagelijks mee te maken. Ja, de rit natuurlijk. Op deze dag in 1913 kreeg de Zweeds-Amerikaanse uitvinder Gideon Sundbak patent op deze handige sluitingsmethode. En de rit is natuurlijk niet meer weg te denken. Dan spoelen we door naar het jaar 1968, want toen was deze hit te horen. De musicalshow Hair gaat dit jaar in première op Broadway. In de jaren daarop toerde de show door landen als Nederland, Zweden, Joegoslavië en het Verenigd Koninkrijk. En de show werd natuurlijk vooral legendarisch, omdat de acteurs op een gegeven moment allemaal naakt op het podium te zien zijn. En tot slot Kate Bush. Vandaag precies 45 jaar geleden gaf ze haar eerste optreden in Nederland. En dat deed ze niet op een onverdienstelijke plek, namelijk in Koninklijk Theater Carré. Je hoort er nu op NPR Radio 1. Dit is Babushka. Kate Bush op NPO Radio 1. Babushka hoorde je. De nacht van Caro en CRV. Een gemiddelde zeekapitein overleeft zo'n 3 zeeslagen. Michiel de Ruiter overleeft er maar liefst 26. Hij wordt door velen ook gezien als dé zeeheld van de Nederlandse geschiedenis, maar door anderen weer als een van de grootste zeerovers. Michiel de Ruiter voerde zeeoorlogen op een nieuwe, gestructureerde manier. En met zijn vloten beschermde hij Nederland jarenlang. Frits de Ruiter de Wild is voorzitter van Stichting Michiel de Ruiter. Hele goedemorgen, Frits. Goedemorgen, Ruben. Een toevallige achternaam, of niet? Helemaal niet. Vertel. 200 jaar geleden werd hij toegevoegd. Toegevoegd? We zaten 4 vrouwen tussen mij en Michiel. En dat van de 12 brengt dat tot een redelijk diverse afstammingslijn. Ja, maar je bent niet direct familie dus? Nou ja, via een vrouwelijke lijn. Dat is een kwestie van een genealogische afspraak. Of er alleen maar mannen tussen mogen zitten. Of ietsje moderner, ook vrouwen. Ja, Dat is dus 200 jaar geleden toegestaan door de Oranjes. Is dat ook mag waarom je... niet afkort. Nee, is dat ook waarom je geïnteresseerd raakte in Michiel de Ruiter? Of ben je er achteraf pas achtergekomen? Nee. In onze lijn zit het feitelijk al de hele 12 generaties ertussen. En wij houden het een beetje actief. Maar we zijn inderdaad niet de meest directe lijn. Die vindt het minder interessant, denk ik. Ja, en ik zei net al, veel mensen zien Michiel de Ruiter als een van de grootste zeehelden van de Nederlandse geschiedenis. Waar heeft hij deze naam aan te danken? Nou, om te beginnen dat hij ongeveer 25 jaar actief is geweest. Wat, zoals je al aangaf, vrij bijzonder is. Er is de gemiddelde overlevingskans 3 is voor een zeeslag. 27 zeeslagen heeft hij gevoerd, waarvan slechts de laatste hem noodlottig werd. Dus ja, dat levert wel iets meer trekrekord op dan de meeste zeehelden. Ja, precies. Want wat maakte zijn manier van oorlog voeren zo uniek, anders dan anderen? Hij institutionaliseerde, oftewel organiseerde iets beter de vloot dan daarvoor het geval was. De mannen als Maarten Tromp en dergelijke, die deden het nog veel met het Franse woord melee. Een soort zootje van ieder ging voor zichzelf. Ja. En dan zagen we aan het eind van de dag wel wie er over was. En de Ruiter heeft van de Engelsen het linievechten overgenomen en dat verbeterd. Waardoor die hen op hun eigen trucje pakte. Ja, want we weten natuurlijk best wel veel van Michiel de Ruiter. Maar die verhalen die komen van hemzelf, om zijn bemanning. Hoe is dat overgeleverd? Hij heeft al voor zijn dood een biograaf in dienst genomen, Gerard Brandt. En die heeft het hele verhaal opgeschreven. En dat boek is uiteindelijk in opdracht van zijn zoon, Engel de Ruiter, afgemaakt. En een kleine 10 jaar na zijn dood uitgebracht. Ja, maar dan is het dus wel een beetje eenzijdig, dat verhaal. Of vind je dat niet? Nou, dat klopt. Het is redelijk gekleurd opgeschreven. Ja. Je merkt ook duidelijk dat het is om de nagedachtenis positief neer te zetten. En we komen er dus ook achter dat er een aantal aspecten in de afgelopen jaren gewoon niet in beschreven zijn. Nee. Onder andere de juiste locatie van zijn ingewanden. Die wisten ze op dat moment gewoon niet. Die hebben wij zelf gevonden. De tussenkomst van de archieven van het Vaticaan. Ja. De meest recente is eigenlijk ook wel de grootste. Dat hij tijdens het rampjaar, 1672-73, de helft van de vloot ontmanteld heeft en op de waterlinie heeft ingezet. Waar de geschiedenisboekjes ons vertellen dat de prins met zijn leger de Fransen op afstand hield en toen de Fransen om hem heen trokken, het water de Franse leger stopte, was het dus de marine op het water die de Fransen stopte. Nou, dat is een verhaal, een zeeslag, ja. Gedurende een jaar met zoveel mensen en een andere strategie. Dat verdient toch wel in de geschiedenisboekjes opgeschreven te worden. Zeker, ja. Maar dat is dus ook wel de reden dat we ook heel veel niet van hem weten, toch? Ja. Maar het mooie van geschiedenis is dat je, als je er op een andere manier naar kijkt dan de afgelopen 350 jaar gedaan is, dat je toch wel weer dingen tegenkomt. Ja, precies. Maar er zijn ook wel veel mensen. Nou, Nederland had zonder Michiel de Ruiter er anders uitgezien. Hoe? Om te beginnen hadden we dan geen Nederlands gesproken. Zeeland hadden ze dan Engels gesproken. In Groningen, Friesland, Drenthe vermoedelijk Duits. En daartussenin Frans. Want dan was het leger van de Fransen wel degelijk over de waterlinie heen gegaan. Had ons ingenomen. En zo was Nederland ongeveer verdeeld tussen de grootmachten die ons toen aanvielen. Ja, maar hoe kan één persoon daar zo'n invloed op hebben? Nou, dat heeft één persoon natuurlijk in zoverre niet zelf. Dat doet hij samen met zijn bemanning, met het leger, met het feit dat hij politieke toestemming en steun krijgt, et cetera, et cetera. Dus nooit één persoon. Nee. Maar ja, als je verantwoordelijk bent voor de fouten, ben je ook verantwoordelijk voor de succes, denk ik altijd. Ja, maar het is ook groter dan alleen Nederland, hè? Want het had ook invloed kunnen hebben op Europa als er geen Michiel de Ruiter was. Hoe zit dat? Nou, dat zijn allerlei kleine anekdotes die een relatie tussen hem en de rest van Europa leggen. Hij heeft zijn familiewapen gekregen van de Denen, omdat hij hen een keer geholpen heeft een eiland terug te winnen van de Zweden. Wat voor ons een leuk economisch voordeel gaf, maar voor de Denen uiteindelijk ja, het behoud van hun land in de huidige vorm. De Hongaren eren hem tot op de dag van vandaag voor het feit dat hij 28 predikanten heeft bevrijd van de Spaanse galeien een maand voor zijn dood. Hmm. En zo kan ik van bijna elk land in Europa wel iets noemen waar die invloed op heeft gehad. Of tegen hen, ja, de geschiedenis heeft veranderd. Ja, ja, maar ja, uiteindelijk is ook het leven klaar voor Michiel de Ruiter. Hoe is hij komen te overlijden? Want dat is ook een bijzonder verhaal. Ja, dat is een beetje een treurig in die zin dat hij met een veel te kleine vloot samen met de Spanjaarden tegen een superieure Franse vloot moest gaan vechten. Dat was om de Spanjaarden te helpen Sicilië voor hen te behouden. Klinkt wat raar, maar Napels en Sicilië waren toen van de Spaanse onderkoning, oftewel van het Spaanse Rijk. En dat waren in die tijd, 1676, waren dat onze vriendjes. Dus de allianties wisselden nogal over de jaren. En toen is hij ze gaan helpen tegen de Fransen, die Sicilië graag voor zichzelf namen. Toevallig was de admiraal die daar de baas van was een oude leerling van de Ruiter. En ja, ik vrees dat hij had opgelet. Die heeft toen de Ruiter zijn been onder hem vandaan geschoten. Oh. En dat was geen goeie in die tijd. Nee, dat nou nog steeds niet, denk ik eigenlijk. Moet je denk ik nog steeds niet doen. Nee, maar goed. Ja, uiteindelijk toen overleden dus. Maar Michiel de Ruiter wordt op veel plekken nog herdacht. Maar ook bekritiseerd nu. Is dat dan wel goed dat die balans nu er wat meer is? Op zich wel. Ik denk dat je altijd de geschiedenis correct en compleet moet proberen weer te geven. En zoals ook met de huidige journalistiek. Je schrijft op wat op dat moment actueel is. Wat de lezers graag horen. Dat geldt ook voor de geschiedenisboekjes. Maar dat wil niet zeggen dat het verhaal altijd correct en compleet is. En met name dat laatste proberen we te achterhalen. Door allerlei onderzoek te doen. En dat gaat ook op de negatieve vlakken. Dus we proberen uit te zoeken wat het nou echt met die slavenvoorten was. En dan blijkt dat Elmina, wat ze altijd noemen, dat hij daar überhaupt niet geweest is. Van een briefschrijver aan de gouverneur was voldoende om te zeggen: de Engelsen zijn al weg, je hoeft niet meer langs te komen. Allemaal van dat soort kleine details die de zaak belichten. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nog niks negatiefs tegengekomen. Maar, er is ook natuurlijk nog vrij veel onbekend over hem. En dat wordt allemaal uitgezocht. In ieder geval bedankt, voorzitter van Stichting Michiel de Ruiter, Frits de Ruiter de Wild, aangetrouwde familie. Dankjewel. Dankjewel, Ruben. De nacht van Caro NCRV. Afgelopen maand was het regen, hagel, zon. Ik haal mijn winterjas en zomerjas, die wissel ik maar af. Kortom, april doet wat hij wil. Maar in hoeverre doet april echt wat hij wil? En in hoeverre bestaat er zoiets als een vrije wil? Iemand die daar alles over weet is docent filosofie bij de Universiteit van Utrecht, Niels van Miltenburg. En hij schreef zijn proefschrift over de eigen wil. Niels, hele goeie nacht. Goeienacht. Ja, laten we maar gelijk met de vraag der vragen beginnen. Bestaat vrije wil? Ja, de vrije wil bestaat zeker. Daar ben ik van overtuigd naar mijn onderzoekjes. Ja, en waarom ben je er zo van overtuigd? Nou ja, kijk, ten eerste is het iets wat wij allemaal ervaren. Ik sta midden in de nacht met iemand te bellen. Dan heb ik zelf gekozen om dat te doen. De radio belde en zei, wil je erop komen? Nou, en ik had het gevoel dat ik zelf controle daarover had. Dat ik ook nee had kunnen zeggen. Ja, precies. Maar dat gevoel kennen we allemaal, dat je er zelf controle over had. En ik vind dat iemand wel met hele sterke argumenten moet komen om te zeggen, ja, dat gevoel wat we allemaal kennen, dat is eigenlijk maar een illusie. En tot dusver ben ik die sterke argumenten nog niet tegengekomen. Maar ik moet ook zeggen, ik vind het zelf ook niet zo'n moeilijk vraagstuk inderdaad, moet ik ook gewoon zeggen, ja, vrije wil bestaat. Waarom is dit dan wel zo'n grote discussie nog steeds in de filosofie? Ja, kijk, ik denk dat er altijd de vraag is geweest, in hoeverre is wat ik doe een kwestie van mijn eigen, iets waar ik zelf controle over heb, en in hoeverre is het een kwestie van lot. En dat lot, dat neemt door de eeuwen heen telkens een soort van andere vorm aan. Dus misschien is het soms echt goddelijke voortbestemming, dat mensen zeggen, ja, God heeft een plan met mij, dus hoe kan ik zelf een plan hebben? Op een later moment zijn het misschien de natuurwetten, dat er gezegd wordt, ja, oké, ik ervaar mijn eigen vrije wil, maar tegelijkertijd ben ik onderhevig aan de wet van de zwaartekracht en alle andere natuurwetten, dus in hoeverre heb ik zelf controle? En tegenwoordig heb je mensen die zeggen, ja, oké, je denkt misschien controle te hebben, maar eigenlijk ligt wat je doet al op een bepaalde manier vast in je hersenen, in je brein. Ja, ja, en, maar er wordt veel onderzoek naar gedaan. En de vraag bestaat al echt eeuwen. Het begon bij de oude Grieken, hè? Hoe zit dat? Ja, dus inderdaad. Nou, kijk, de vraag is of het bij de oude Grieken begon. Want dat is in ieder geval de eerste keer dat we erover geschreven zien. Maar ja. Ik vermoed dat die vraag van, is iets karma of heb ik er zelfcontrole over, al veel ouder is. Maar inderdaad, bij de oude Grieken vind je de eerste keer die vraag van, is wat ik doe, is dat iets waar ik zelf controle over heb? Of is dat hoe de natuur zijn gang gaat, hoe de natuur loopt? Zo beschrijven ze het eigenlijk. Ja, ja. En er wordt wel veel onderzoek naar gedaan. Zo waren er onderzoeken geweest met hersenscans die zouden bewijzen dat er geen vrije wil bestaat. Dat moet je even uitleggen. Ja, dus het is zo dat inderdaad met hersenscans wordt er gekeken naar activiteit in de hersenen. Ja. En wat er wordt geprobeerd is om mensen een vraag te stellen van, kies op een bepaald moment om bijvoorbeeld wel of niet op een knopje te drukken. En dan gaan ze kijken in de hersenen of ze kunnen voorspellen wat die persoon gaat doen. En ze vragen die persoon te rapporteren wanneer die nou besloten heeft wat hij gaat doen. En dan blijkt uit dat onderzoek dat ze in sommige gevallen kunnen voorspellen wat iemand gaat doen, voordat hij zelf denkt dat hij besloten heeft wat hij gaat doen. En dus interpreteren deze hersenwetenschappers dit als het niet bestaan van vrije wil. Je hersenen hebben al bepaald wat je gaat doen voordat je het gaat doen. Ja, maar daar ben jij het dus niet mee eens. Nee, ik denk als je goed naar die data kijkt dat er twee dingen aan de hand zijn. Het eerste is de vraag, moet je die hersenactiviteit per se accepteren als je brein die een beslissing neemt? Er zijn ook bijvoorbeeld proefjes gedaan waarbij iemand gezegd werd, als je een piepje hoort, moet je wel of niet op een knopje drukken. Je mag zelf kiezen. En dan blijkt dat ze in beide gevallen eigenlijk, dat noemen ze bereidheidspotentiaal zien. Dus dat er hersenactiviteit komt die iemand laat voorbereiden om te bewegen, maar nog niet per se vastlegt dat die persoon beweegt. Ja. En misschien nog wel belangrijker is het soort van keuzes wat hier onderzocht wordt. Dus het is altijd druk wel op een knopje of druk niet op een knopje. Druk op een linkerknopje of druk op een rechterknopje. Maar daar hangt eigenlijk helemaal niks aan vast. Nee. Nou, als wij denken over vrije keuzes in ons leven, dan denken we eigenlijk over belangrijke keuzes waar we even over moeten nadenken, waar we even voor moeten zitten, waar we redenen voor geven. Mm-hmm. En dan wordt het verhaal anders. Dus stel je voor, we maken die knopjes, maken we keuzes met redenen. Je drukt links, dan geef je 10 euro aan jezelf. Je drukt rechts en dan gaat de 10 euro naar de bankrekening van Amnesty International. Mm-hmm. Dan is er ineens een reden. Dus misschien kan ik voorspellen wat jij gaat doen. Niet zozeer vanwege je hersenen, maar omdat ik denk, het is een aardig jongen, dus hij zal wel wat aan Amnesty International geven. Maar tegelijkertijd is de vraag of dit te onderzoeken is. Want als iemand 3 keer 10 euro aan Amnesty International heeft gegeven, dan denkt hij misschien wel, nu een keer 10 euro aan mezelf. Ja. Dus die herhaalbaarheid van dit soort van experimenten op het moment dat je er echte redenen aan vasthangt, dat je er echte handelingen van maakt, die verdwijnt eigenlijk. Ja, maar dan is toch de vraag, bestaat vrije wil nou echt? Want of hij dat geld nou uit zichzelf aan Amnesty geeft, omdat hij dat wil doen of omdat iets hem zou leiden, dat is toch niet zo relevant eigenlijk? Nee, dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Ja. Nee, dus kijk, ik denk dat inderdaad die vraag om die in een hersenscan te gaan onderzoeken, dat is misschien een beetje de verkeerde plek. Als je meer wil weten over de vrije wil, is het denk ik veel interessanter om te kijken welke rol die vrije wil eigenlijk speelt in onze samenleving. Waarom vinden we het nou, of vind ik als filosoof het nou belangrijk dat wij vrije wil hebben? Dan kan je kijken naar allerlei praktijken die we hebben. Dus wij hebben bijvoorbeeld een rechtspraak. We houden mensen verantwoordelijk voor wat ze doen op het moment dat we denken dat ze er iets aan kunnen doen. Heeft iemand een psychose op het moment dat hij een misdaad pleegt, zeggen we, hij kon er niks aan doen, want de vrijheid was beperkt. Dus ons hele praktijk van iemand verantwoordelijk houden, die is eigenlijk gebaseerd op dat we ervan uitgaan dat zo'n persoon ook iets anders had kunnen doen. Dat hij vrij was. Ja. En ik denk dat je ziet dat dat soort van praktijken een belangrijke rol spelen in onze samenleving. En dat je eigenlijk kan zeggen, omdat die praktijken er zijn, kunnen we zeggen dat er vrije wil is. Conclusie, jij doet wat je wil, ik doe wat ik wil en April doet wat hij wil. Dankjewel, docent filosofie bij de Universiteit Utrecht, Niels van Miltenburg. Dankjewel. It's the time of the season. Love runs high in this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. We'll What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken any time? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for like me. Has he taken any time to show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. De Zombies op NPO Radio 1, Time of the Season. Dan, de grootvader van alle trams is dit jaar 100 jaar oud geworden. Ja. Dat is een van de blauwe trams van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse tramwegmaatschappij. Deze trams reden tot 1961 in Nederland en werden daarna vernietigd vanwege de komst van bussen en auto's. Ja, zonde als dit belangrijke stukje geschiedenis vergeten wordt, vindt ook Wim Beukenkamp. Hij is projectleider bij Stichting De Nieuwe Blauwe Tram en is daarom met zijn team van vrijwilligers bezig met het reconstrueren van de laatst rijdende tram. Onze redacteur Greza Zeka is langsgegaan bij hun werkplaats in Haarlem. Ga je gang, maar eens in. Ga maar ervaren. Ik ben heel benieuwd. Oeh. Het zit wel lekker, moet ik zeggen. Een stuk comfortabeler. Het is dus heel anders dan dat je nu in een autobus zit, hè? Absoluut. Het is... Ik zit soms zeg maar in die trams. Die zitjes zijn echt heel hard en oncomfortabel. Ja, dat klopt. Dus dit is wel... Hier kon je rustig een uur in zitten. Het bankframe is van teakhout. En de kussens die zijn dus van echt leer, met veren, met paardhaar gevuld. Hè, helemaal ook anatomisch gevormd. Hè, met een, dus niet een vlakke rug, maar een holle rug. Hè. In Amsterdam zat je in de jaren 30 nog op zo'n Amsterdamse weg met je houten reet op houten banken. En in die NZH-trams, daar zat je niet op een bank, maar je zat in een zetel met een heel comfortabele kussens. Was heel anders. Deze blauwe muur, dat is dus de tram die wij aan het bouwen zijn. Oh, wauw. En het is ook heel glimmend, donkerblauw. Daardoor komt hij dus ook aan zijn bijnaam de blauwe tram. Ja. He, het was een hele mooie koninklijke kleur. Je ziet het oogt heel anders dan de trams die je normaal in Amsterdam dragen of Rotterdam ziet. Het is heel stoer. En dat was dus gewoon dagelijks forensenvervoer. Heb je eigenlijk de tijd van de blauwe tram eigenlijk zelf nog meegemaakt? Ben je er zelf ook in gaan rijden vroeger? Nee, ik heb het net gemist. Ik was een jochie van 5 jaar. Wat ik ervan weet, dat is allemaal van horen zeggen, van boeken, van films. Zo is mijn belangstelling ook ontstaan. Dus ik heb het zelf helaas nooit meegemaakt. En de meesten niet meer. Maar ja, het is al 63 jaar geschiedenis. Wat is er nou eigenlijk zo belangrijk aan de blauwe tram van vroeger? Die blauwe tram die is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de noordwestelijke Randstad. En dan met name het gebied tussen de grote steden. Spoorwegen reden hier al heel vroeg. Maar de trein die reed eigenlijk alleen maar van Amsterdam naar Haarlem, van Haarlem naar Leiden, van Leiden naar Den Haag. Maar die dorpen daartussen die hadden bijna niks aan die treinen. En die tram die heeft echt dat platteland, dat gebied tussen de grote steden ontsloten. En daardoor zijn dus gebieden als Aardehout en Bentveld heel erg opgekomen. Maar ook de bollendorpen hebben zich kunnen ontwikkelen. Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, dat werden interessante woonplaatsen voor de ambtenaren in Den Haag. En dat is allemaal gekomen door die blauwe tram. Ik zie dus dit grote tramproject. Hoe is dit eigenlijk ontstaan, het bouwen van zo'n tram? Dat was een idee dat speelde al heel lang bij mij. En 9 jaar geleden, toen werd ik heel ernstig ziek. Ik liep tegen een scheurende aorta aan. En dat heb ik maar ternauwernood overleefd. Maar het gevolg was wel dat ik een paar weken in het ziekenhuis heb moeten verblijven. En in dat ziekenhuisbed kon ik weinig anders doen dan denken. En toen ben ik gewoon als gedachte-exercitie ben ik aan de gang gegaan van: stel dat wij zo'n tram willen herbouwen, hoe zou je dat moeten aanpakken? Wat heb je dan nodig? In feite, in dat ziekenhuisbed heb ik het hele projectplan bedacht. Ik heb een organisatie bedacht, ik heb een financieringsplan bedacht. En dat zijn we nog steeds aan het uitvoeren. Ik zit zo naar die tram te kijken en het valt me op dat ik bovenaan zie bouwen, die blauwe. Oh, en achterop je shirt. Ja, dat is onze strijdkreet. En dat is gekomen toen zo rond 1957, 58 rond Den Haag duidelijk werd dat de blauwe tram opgeheven ging worden. Toen hebben ze op een gegeven ogenblik in Voorburg, op een NZH-haltehuisje, hebben ze een kreet gekalkt met witkalk: houden die blauwe. Dat was gewoon een soort van graffiti. En wij hebben toen van die H een B gemaakt. Nou, dat is dus nu onze strijdkreet: bouwen die blauwe. Zie je dat die eigenlijk best voor een groot deel, zeg maar, klaar is, maar nog niet helemaal. Wanneer is het ongeveer klaar, denkt u? Wij mikken een beetje pessimistisch op 2029. Het zou kunnen dat het eerder wordt. Het tempo wordt deels bepaald door het tempo waarin wij het geld binnenkrijgen. Maar als de tram klaar is, dan kan je er eindelijk wel zelf in rijden. Diezelfde ervaring. En dat is de kick natuurlijk, hè? Ja, het gaat dus wel even duren voordat je een ritje kan maken. Maar niet getreurd, want je kan tot die tijd hun garage in Haarlem gewoon langsgaan om het proces te bewonderen. Je hoorde een verslag van Greza Zeka. De nacht van KRO-NCRV. Ruben van Haften. Onze verslaggever Aram Frankvoort is nog altijd in het bos in Zeeland, waar hij op zoek is naar leven. Ja, we hoorden net al wat kikkertjes en zo, Aram. Heb je al meer dieren gespot? Ja, ondertussen staan we bij de nachtegaaltjes. Je hoort ze ook al op de achtergrond. Wat zou je over deze vogels kunnen vertellen? Ja, dit nachtegaal zijn eigenlijk de beste zangers onder de vogels. Die zingen het zuiverst en hebben een heel uitgebreid repertoire. Ook dit zijn de mannetjes die zingen. Het zijn altijd, alle vogels zijn nu de mannetjes bezig om de vrouwtjes te imponeren. Maar tevens naar de andere mannetjes aan te geven: dit is mijn territorium, wegwezen. Dus wat je nu hoort zijn de mannetjes. We zitten nu aan de kust, even vlakbij het strand. Je hoort misschien ook nog wel de branding een beetje op de achtergrond. En het is echt het gebied van de nachtegaal. Oké, en die nachtegaal die komt hier dus vrij veel voor? Die komt vrij veel voor, maar die is ook net terug uit het zuiden. Dus het is eigenlijk nog maar de eerste paar dagen dat ze lekker aan het zingen zijn. Die zijn nu echt op zoek naar een goed plekje om een nestje te maken en eitjes te leggen en voor het nageslacht te zorgen. Oké, en ja, we hoorden net in de verte ook een vogel die, nou ja, eigenlijk net weer in Nederland is gekomen. Op welke vogel was dat dan precies? Ja, dat is een hele magische vogel, vind ik zelf. Dat is de nachtzwaluw. En die maakt een heel ja, een beetje heel abstract geluid. Die heeft een, echt een trrrr. Ja, het is, zit hier heel ver weg. Die komt net terug uit Congo. En wel leuk aan dat beest is dat hij niet in een V-formatie of in een hele grote groep vliegt. Maar gewoon in zijn eentje vliegt hij op een gegeven moment weg uit Congo. En komt hier naartoe en landt op dezelfde dennetak als waar hij vorig jaar op zat. En dat is ook een nachtdier. En die vliegt op het moment dat hij... ja, die zit op een tak en die wacht tot de motjes komen, nachtmotjes. En dan springt hij op en pakt hij zo'n nachtmotje beet. Dus die moet echt een goede, heldere nacht hebben. Want als het bewolkt is... Ja, dan ziet hij die motjes allemaal niet. Ja, en op zich is de nacht vrij helder. De maan is nog steeds hartstikke mooi. De zon lijkt langzaam een beetje op te komen. Nou ja, we zijn nu weer een half uurtje verder dan net. Hoor je dan nu wel weer andere vogels zo rond 4:30? Andere dieren? Ja, je gaat nu een beetje naar het moment dat de nacht overgaat in de dag. En dat merk je ook aan de dieren. De nachtegaal, ja, die zingt echt nacht, in de nacht. Dus die hoort nu te zingen. Maar zo meteen, als we nog even een kwartiertje verder of zo, dan komt de merel tevoorschijn en de roodborst en het winterkoninkje en al die andere dieren die dan weer eigenlijk bij de dagvogels horen. En stel je voor, mensen hebben nu geluisterd. Kunnen die dan gewoon 's nachts door het bos gaan lopen om te luisteren naar alle dieren die leven? Kan dat zomaar? Nee. Ja, op sommige plekken kan het wel. Maar hier in de boswachterij Westerschouwen zeggen we... de nacht is voor de dieren. Dus 's nachts is het bos gesloten. Dus tussen zonsopgang en zonsondergang... mag je hier lekker komen wandelen, fietsen, ruiteren, noem maar op. Maar 's nachts is het lekker rustig voor de dieren. Ze moeten het doen met dit verslag? Ze moeten dit doen met dit verslag. Maar er zijn heel veel plekken waar je die nachtegaal kan horen. En dat hoeft niet per se hier. Die zit op heel veel plekken. Oké, nou bedankt dat we een nacht mochten meelopen. En ja, bedankt dieren dat we gezelschap mochten zijn van wat jullie allemaal aan het doen waren. Someone told me it's all happening at the zoo. I do believe it. I do believe it's true. The light and tumble journey from the east side to the park, just a fine and fancy ramble to the zoo. But you can take a crosstown bus if it's raining or it's cold, and the animals will love it if you do. Tells me it's all happening at the zoo. I do believe it. I do believe it's true. The monkeys stand for honesty. Giraffes are insincere. And the elephants are kindly, but they're dumb. Orangutans are skeptical of changes in their cages. And the zookeeper is very fond of rum. Zebras are reactionaries. Antelopes are missionaries. Pigeons locked in secrecy. And hamsters turn on frequently. What the cats? Simon & Garfunkel at the zoo, hoorde je. Ja, en als je naar de dierentuin wil vanuit Brabant... moet je dat eventjes niet met de trein doen. Station Tilburg is de komende 2 weken dicht. Er zijn werkzaamheden aan het station... waar onder andere de trappen worden vervangen. Deze zijn te steil en blijkbaar zo gevaarlijk... dat het station daarom 2 weken dicht moet. Ambachtelijk trappenbouwer en kunstenaar Job van Driel... kent iedere trede in de wereld van trappen. Hele goedemorgen, Job. Goedemorgen. Wat is er nou zo gevaarlijk aan die trappen? Ja, die trappen zijn te steil, dus die hebben een te kleine op- en of een te hoge optreden en te kleine aantreden. Ja, maar begrijp je dan dat heel station Tilburg er 2 weken voor dicht moet? Ja, natuurlijk. De trap is natuurlijk heel belangrijk. die moet lekker lopen. Dus dat is heel goed dat ze daar iets aan doen. Ja, mensen moeten daar dagelijks van gebruik van maken. Ja. En dan is het heel vervelend als een trap niet lekker loopt. Nee, oké, okay, maar je kan natuurlijk ook alleen eventjes... dat je het gewoon per trap behandelt, want ze zitten er al zo lang. Ja, dat weet ik niet. Ik ben niet van de organisatie nee. van die precies, bouw. Precies. Nee, want jij bent niet van de organisatie. Jij bent ambachtelijk trappenbouwer. Wat doet die precies? Ja. Ik maak mijn leven lang eigenlijk al trappen. Mijn vader was al trappenmaker. En ik ben zo in dat vak gerold. Dus ik maak trappen. Ja, maar ambachtelijke trappen. Wat zijn ambachtelijke trappen? Ik maak eigenlijk traditionele gemaakte trappen. Zoals dat min of meer vroeger ging. Ik gebruik wel nieuwe technieken, hoor. Dus moderne machines en dat soort dingen. Maar op zich is het nog net zoals vroeger, min of meer. Ja, ja, en wat ik ook wel interessant vind is dat de trappen in Nederland gemiddeld een stuk steiler zijn dan in andere landen. Hoe zit het met de Nederlandse trappencultuur? Hoe kan dat? Ja, Nederland is natuurlijk een klein land, dus iedere centimeter moet worden gebruikt in een bouw, hè, dus in een huis. Dus de trap is eigenlijk altijd een beetje een ondergeschikt object geweest. Dus dat werd altijd maar een beetje in een hoek gepropt. Ja, we hebben het ook nog nodig, zeg maar. Ja, we hebben het ook nog nodig. Dus er is niet echt een trappencultuur in Nederland. Daar komt wel steeds meer verandering in. Dus er komt toch wel steeds meer aandacht voor de trap. Dus dat het ook een heel mooi object kan zijn. Ja. En daar word ik dan voor ingehuurd. Ook door het bouwbesluit. Dus het bouwbesluit dat eist dat de op- en aantreden toch een bepaalde minimum en een maximum heeft. Waardoor er toch meer ruimte, verplicht meer ruimte moet komen voor de trap. Ja, ja. Want aan welke eisen moet dan een goede trap volgens jou voldoen? Nou, aan mij, kijk, ik zelf, hè, wij hebben natuurlijk heel veel jarenlang ervaring. En wij hebben ontdekt dat de ideale optreden is 17,3 tot 17,8. En dan de aantreden ongeveer 26 tot 28 centimeter. Dat is ideaal. Ja. Maar dat red je bijna nooit, hè. Dus dat is zelfs in de huizen waar ik trappen plaats, is dat bijna nooit mogelijk. Dan mag je al blij zijn dat je een optreden van 18 hebt en een aantreden van 23. Ja. Maar dat hangt heel erg af van welke ruimte je krijgt. Want heb jij een favoriete trap dan? Ja, zeg maar die 17,3, 26, zeg maar, dat is gewoon ideaal. Ja, maar gewoon een specifieke trap in Nederland waar je graag vanaf loopt, is die er? Ja, Nederland. Dan vraag je me wat. Of in het buitenland, gewoon je favoriete trap? Mijn favoriete trap om te lopen? Ja, goed, ik heb ook in het buitenland gewerkt. Ja. Ik doe ook projecten in het buitenland. En daar heb je echt, daar krijg je echt ruimte. Ja. En er staat wel een trap van mij in Italië, aan het Como Meer. En dat is, daar schrijt je echt vanaf. Dat is heerlijk. Wat een, ik ga naar Italië. Ik wil dit ervaren. Zo zijn we er weer helemaal trapsgewijs bij over de trap. Dankjewel, ambachtelijk trappenbouwer Job van Driel, voor je tijd. En ook deze nacht leggen studenten van de KRO-NCV Radioschool weer een thema aan je uit. En dat zijn nu Noah Smit en Daan Broekhuis. Hallo allebei. Hallo. Hey. Vertel. Ja. Ja, we gaan dus, het is weer dinsdag. Of zeg ik het niet goed, het is vandaag dansdag. Maar dat was in 1982 verklaarde UNESCO deze dag tot de internationale dag van de dans. Om, je raadt het al, de dans te kunnen vieren. Leuk. Ja. Ja, en deze nacht willen we jouw danskennis even checken, Ruben. Oh god. We hebben een kleine korte quiz waarin jij moet raden of het een dans is of niet. Wij gaan dus verschillende namen van verschillende dansen opnoemen. En jij moet raden of ze echt bestaan of niet. Oké. Okay. Ben je klaar voor? Ja, ik vind het heel eng, maar vertel. Oké, de eerste. Rueda de Casino. Rueda de Casino. Ja, ik denk het wel. Jij kent hem? Nee, zeker niet. Je hebt hem al een keer gedanst. Dit is correct. Yes, ik weet niet of dat. Het is een soort groepsdans waarin minimaal 3 koppels samen de salsa moeten dansen. De dans komt oorspronkelijk van Cuba. Oh, interessant. Dus dat, ja, nou, weten we dat ook weer. Ja, absoluut. Ja, nummer 2. Bente Heaven Fun. Hoe? Bente Heaven Fun. Bente Having Fun. Ja. Bente, dat klinkt als iemand, genaamd Bente die de tijd van haar leven heeft. Bente Having Fun. Ja, nee. Het klinkt meer als Ruben van Haft. Het is namelijk een anagram. Nice. En de volgende, de horlepiep. Ja, dat is een dans. Want die ken jij ook. Ja, zeker. Dat is toch dat je zo met de armen over elkaar en dan zo je benen alle kanten op. Ja, volgens mij kan een van onze collega's kan het ook heel goed. Ja, inderdaad. Toch? Ja, dat klopt. Ja. De horlepiep is een bewegelijke solo-dans die door matrozen werd gedaan vroeger op schepen, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, en nummer 4, de Vogue. Ja, dat is van Madonna. Dat is zo met je handen. Ja, heel goed. En ook, dat is ook een hele groot. In de gay scene is dat heel groot. Hij is helemaal geïnspireerd op het magazine The Vogue. Op de modellen die op de voorkant stonden. Klopt helemaal. Ja. Zo, maar dit valt me niet tegen tot nu toe, eerlijk gezegd. Nee, ik weet dingen. Hey, en de Sint-Jansdans. Dat klinkt nep. De Sint-Jansdans, inderdaad nep. Die mag het al niet bestaan, maar de Sint-Jansziekte was in de 14e en 15e eeuw keiharde realiteit. Mensen die besmet raakten met het virus konden niet meer stoppen met, je raadt het al, dansen. Oh, wow. Boeren van ver die kwamen uit de nieuwsgierigheid langs om te kijken en raakten zelf ook besmet. Zo ging het virus rond als een lopend vuurtje. Zelfs in Utrecht in Nederland ontging men er niet aan. Het virus leidde uiteindelijk tot uitputting, in sommige gevallen beroertes en zelfs hartaanvallen. Wat interessant dat het bestaat. Ja, jouw kennis over dansen heeft ons niet teleurgesteld. Nee! Maar je hebt gelukkig ook nog wel wat geleerd met het laatste dingetje. Ja. Ik heb ondertussen zelf wel zin gekregen om te gaan dansen. Heb jij nog een goed nummertje? Ja, zeker heb ik die. We gaan Boogie Wonderland draaien. Oh, heerlijk. Noah Smit en Daan Broekhuis, dankjewel. En laat ook eventjes weten in de NPO Radio 1-app hoe jij de dansquiz hebt volbracht. We zijn weer helemaal moe gedanst hier. Earth, Wind & Fire hoorde je met Boogie Wonderland. De nacht van Caro en CRV. De tijd begint er aan te komen. Midden op het meer, paddel in je hand, schommelend op het glinsterende water met een gehuurde kano. Studenten van de opleiding Civiele Techniek van Windesheim in Zwolle bouwden er zelf eentje. Niet van hout of van plastic, maar van beton. Student Civiele Techniek en een van die bouwers heb ik aan de lijn, Laurens Hoekman. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is Lennart trouwens. Oh, Lennart, sorry, hier stond Laurens. Maar een betonnen kano, hoe kom je daarbij? Nou, het is allemaal begonnen met een schooldracht. Dus we hebben een opdracht meegekregen vanuit school om een kano te bouwen van beton. Ja. En 6 groepjes zijn het gaan maken, zeg maar. Mm-hmm. Dus eigenlijk als een leuke opdracht is het uitgekomen. Ja, maar hoe ziet zo'n betonnen kano er dan uit? Wat moet ik voor me zien? Gewoon één blok massief of wat is het? Nee, het is in principe gewoon... Het ziet er eigenlijk uit als een kano. Maar wel een structuur van beton natuurlijk. Het is grijs, ruw. Ja. Maar het is ook maar een centimeter dik. Dus ik snap dat iedereen verwacht dat het heel zwaar en robuust eruit ziet. Maar ja, nou ja, ook vooral... Kijk, ik weet niet heel veel. Ik was nooit zo goed in scheiden natuurkunde. Maar het lijkt me toch raar dat iets van beton blijft drijven. Ja, nee, dat snap ik. Het is natuurlijk... als je een baksteen in het water gooit, die zinkt. Ja, tuurlijk. Maar je hebt opwaartse kracht van het water. Die moet groter zijn, zeg maar, dan... Ja, sorry. Je viel heel veel weg. Sorry, wat zei je? Je viel heel veel weg. Oh, ja, dus zoals een voetbal, als je die onder water drukt... Ja, nee, vertel die, verder. Ja, die wil weer omhoog, zeg maar. En dat komt omdat de opwaartse kracht van het water groter is dan de gewicht van de voetbal, zeg maar. Ja. Dus onze kano, die weegt 165 kilo. Mhm. En de opwaartse kracht is gewoon groter dan die 165 kilo. En daardoor drijft de kano ook, zeg maar. Ja, precies, precies. Maar dit heb je allemaal uitgezocht. Het lijkt me ook dat je zelf van tevoren niet wist dat dit mogelijk zou zijn. Of hoe zat dat? Nou, in principe, als je kijkt naar een containerschip, dat is van ijzer. En ijzer is nog zwaarder dan beton. Dacht ik wel dat het mogelijk zou wezen. Ja. Maar het is wel eens meer een uitdaging van... Beton, je moet niet te dik. Het is meer, was meer de uitdaging van, ja, er moeten 2 personen in gaan zitten. Mm-hmm. Knapt hij niet? Als je erin staat... Oh, dat was jouw zorg? Ja, maar je bent centimeter dik. Het is helemaal niet... Maar is de kano al getest of ligt hij nu op de bodem van het meer? Nee, hij is al getest. Vorige week zijn we met 6 kano's tegen elkaar gaan racen. En... niemand is gezonken. Yes. Er waren wel een paar kano's die ging scheuren en daardoor lek waren. Maar wij zijn tweede geworden van de 6. En de eerste 3 mogen door naar Enschede. Om te racen tegen andere scholen. Ja, maar zat jij bij het winnende team dan of niet? Ja, wij zijn tweede geworden. Dus, nice. Maar kunnen we dan binnenkort, denk je, allemaal een betonnen kano... kopen? Dat zou wel kunnen, maar ik weet niet of dat verstandig is. Want het is nog hard paddelen. Het is zwaarder dan een gewone kano. Nee, dus dat... of je conditie wil opbouwen, zou dat wel kunnen. Dat begrijp ik helemaal. Lennart Hoekman, student Civiele Techniek, dank je wel. Ja, hoi. Our voyage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. every storm. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. Corporation op NPR Radio 1, Rock the Boat, hoorde je. Het zal je vast niet ontgaan zijn. ABBA won 50 jaar geleden het Eurovisie Songfestival met Waterloo. En die mijlpaal wordt vanaf vandaag 2 weken lang groots gevierd in het Zweedse Malmö, waar ook dit jaar het Eurovisie Songfestival is. Daar kunnen fans hun hart ophalen bij het nieuwe evenement ABBA World. ABBA-auteur Stani van Wijmeer schreef maar liefst 6 boeken over de Zweedse band en gaat ook naar Malmö. Hele goede morgen, Stani. Een hele goede vroege morgen. Een hele goede vroege morgen. Neem ons even mee naar Zweden. Wat gaan we allemaal zien bij ABBA World? Wel, het wordt een soort bundeling van alle grote evenementen waar ze op dit ogenblik mee bezig zijn. Dus het wordt, het wordt wel iets uniek. In tegenstelling tot mijn eigen boeken waarin ik zelf beslis wat ik over hen schrijf, is het zo dat je nu naar heel verschillende evenementen moet gaan om te weten waar is ABBA mee bezig. Ik geef een voorbeeld. Er zijn uiteraard de films die je kan bekijken, de musical die je kan bekijken. Er is een fantastisch ABBA-museum in Stockholm. Daarnaast is er ook de ABBA Voyage Show in Londen met de ABBA-tars. En hier op dit evenement wordt alles tezamen gepresenteerd. Dus dat maakt dit uniek. Ja, precies. En het wordt dan nu allemaal in Malmö ook samengebracht. Is Malmö dan nog bijzonder? Malmö, uiteraard, is belangrijk omdat het Eurovisie Songfestival dit jaar in Zweden doorgaat. Het is 50 jaar geleden dat ABBA het Eurovisie Songfestival gewonnen heeft. Dus men moet daar toch iets doen rond de Zweedse supergroep. Dus het is logisch dat er in Zweden op het Eurovisie Songfestival of in die week iets bijzonders wordt gedaan. Ja. Het wordt trouwens 2 weken dat men eigenlijk iets brengt onder de noemer ABBA World. Ja, maar je zei al, ze hebben een musical, ze hebben een party, ze hebben een hologrammetje. Nou, wat hebben ze allemaal niet? Ze hebben boeken. Welk project is nou het belangrijkste voor hun legacy op dit moment? Want ze hebben heel erg veel. Ze hebben heel erg veel. Voor mij is ongetwijfeld ABBA Voyage het allerbelangrijkste wat zij ooit hebben. Die hologramshow is dat, hè, in Londen? Ja, dat is die avatarshow in Londen. En dus met de so-called avatars, waar je dus eigenlijk een echt concert van ABBA kan meemaken. Alsof ze er zelf zijn. Ze staan op het podium. Het zijn alleen avatars, maar ze lijken zo levensecht dat het ongelooflijk is. Ja, je bizar. Moet ik heb beelden gezien. Ja, ik wil er ook heel graag heen, ja. Ja, je moet je echt naartoe gaan, want je kan het bijna niet beschrijven. Je moet er zijn om te snappen hoe uitzonderlijk dit is. Dit verandert ook gewoon de muziekwereld, bedoel. Ja, ja. Ja. Maar jij bent enorme ABBA-kenner, Stani. Waar kijk je nou het meest naar uit om te zien bij het evenement? Want het lijkt me ook dat er is jou niks meer te vertellen. Wel, er is door het feit dat ze met zo heel veel verschillende zaken bezig zijn, en omdat dit nu opname wordt gepresenteerd, kijk ik er wel naar uit om te zien van, oké, misschien tonen ze dan per onderdeel dan toch weer iets verrassends. Ik kan je een tipje van de sluier geven. Ja, kort, bijvoorbeeld, vertel. Ja, bijvoorbeeld van ABBA Voyage ga je originele podiumkledij zien van Dolce & Gabbana. Mm-hmm. Die dan eigenlijk gedragen worden door de avatars. En hier kan je de originele couture kostuums zien. Dus in Malmö bedoel ik dan. Dus dat is bijvoorbeeld uniek voor dit event in Malmö. Ja. Kan je nergens anders zien op dit ogenblik. Klinkt fantastisch. ABBA-auteur Stani van Wijmeers, dank je wel en have a dream, hè? Ja, thank you very much. Thank you for the music. Thank you for the convo, dank je wel. We zijn alweer aan het einde gekomen van de Nacht van KNCV op NPO Radio 1. Het uurgesprek is natuurlijk weer te beluisteren als podcast. En die vind je onder de naam De Nacht van in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Zometeen hoor je hier David Brebaert met Vroeg. En daar gaat het over een Joodse man, heeft hij te gast, die erg begaan is met het lot van de Palestijnen. Heb je daar vragen over? Gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ik wens je een hele fijne maandag en tot volgende week. NPO Radio 1.